Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 4 Aralık Pazartesi. Yıl 2017, ay 12, gün 338, Kasım 27. 1439 Hicri Rebiülevvel 16, 1433 Rumi Kasım 21. Vakıflar Haftası. Soğuk ve yağmur. Günün sözü: her terakkinin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Atatürk. Günün malumatı: Aralık ayı sağlığı. Soğuk mevsimlerde zatüre ve çocuklar için de bronkopnömi korkulacak hastalıklardandır. Terli ve yorgun bir vücudun soğuğa maruz kalması, ıslanmak, uykusuzluk ve hele sarhoşluk gibi hazırlayıcı nedenler bulunursa bu hastalıklar baş gösterir. Yüksek ateş, öksürük ve yan ağrısı olunca hemen hekime başvurmalıdır. Aralık ayında çiçekler. Itır-ı Şahi, çiçek bezelyesi camlı sandıklara dikilir, limonluklarda rutubet bırakılmamalıdır. Pek açık hava olmayınca seraların camları da açılmamalıdır. Bahçıvanlık. Turp, salatalık, kavun bu ayda fidelikte yetiştirilir. Don olmadığı takdirde ağaçlar budanır, güllerde çelik ve daldırma yapılır. Ahır ve kümesler. Yağmursuz, karsız ve güneşli havalarda mandıra, ağıl ve kümeslerin havalandırılmasına önem verilmelidir. Fırtına, bora olduğu zamanlar hayvanların üşümemesine dikkat etmelidir. Tavukların su kaplarına ılık su konmalıdır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Herkes Açık Radyo, burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılış Ni Nayane. Orman sarsılıyor diye Amazon ansamblı, Amazon topluluğu tarafından dile getirilmiş bir, daha doğrusu icra edilmiş bir parça dinlettik. Geleneksel aletlerle, flütlerle ve davullarla, vurmalılarla yapılmış bir şeydi. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'dan bakalım. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Doğa öğretir. Doğa Amazonlarda çeşitlilik dersi verir. Oranın yerlileri sadece 1 kilometre içinde 10 farklı toprak tipini, 80 farklı bitki çeşidini, 43 karınca ve 310 kuş türünü tanırlar. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de bakalım. 1945'te bugün Türkiye tarihinin en acı olaylarından biri basın özgürlüğü açısından. Tan olayı diye adlandırılan olay gerçekleştirilmişti. İstanbul'da komünizm karşıtı bir gösteri düzenleniyor, bir tezgah. ABC ve Berrak kitap evleri, en önemlisi Tan gazetesi ve Görüşler dergisiyle Yeni Dünya ve La Türkiye Kemalist gazeteleri tahrip ediliyor, yağmalanıyor. Olaydan sonra da Tan gazetesi yayın hayatına son veriyor. Demokrasiye indirilmiş en ağır darbelerden, tezgahlardan biri. Bütün Tan matbaasının makineleri de yakılıyor. Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden, demokrasi savunucularından Zekeriya Sertel'in de başında bulunduğu gazete bu şekilde hayata sona erdirilmiş oluyor. Bunun belki birkaç ayrıntısını da Ali Bilge ile tekrar konuşma fırsatı buluruz. 1956'da bugün de The Million Dollar Quartet diye adlandırılan 1 milyon dolarlık dörtlü Sun stüdyolarında, çok efsanevi bir stüdyo Sun, Güneş stüdyoları Amerika Birleşik Devletleri'nde, rock and roll'un yepyeni bir müzik türünün, işte blues ve cazdan kaynaklanarak yeni bir müzik, popüler müzik türünün doğmasının en önemli simalarından dördü, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins ve Johnny Cash bir araya gelip ilk defa bir kayıt yapıyorlar. İlk defa ve son defa oluyor, bir daha asla bir araya gelmeyeceklerdir. Şimdi zaten bu dörtlüden sadece ikisi yaşıyor. Jerry Lee Lewis ve Carl Perkins yaşıyor. Elvis Presley ve Johnny Cash de hayata veda ettiler. 1619'da bugünse 38 kolonici Berkeley 100 diye bir yerde Virginia'ya ayak basıyorlar. Grubun şeyde, bildirgesinde de bu yüce tanrıya bir şükran günü olarak kutlansın deniyor. 1619'da böyle her yıl sürekli olarak kutsal gün olacak ve mukaddes bugün kutlanacaktır diyorlar. Evet, şimdi günün haberlerine gelelim. Çok yoğun bir gündem olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Öncelikle yerel haber şeyle başlayalım. Havayla kar ve soğuk havanın geldiği haberi var. Sıcaklıklar Türkiye genelinde 8 ila 16 derece azalacak. Yani normale dönecek. Yani insanlar tişörtlerle dolaşmasına ramak kalmış bir şekilde dün etrafta dolanıyorlardı. Yani normal havalar, yani olması gereken havalar değil galiba Kasım ayında. Yeni normal. Kasım da bitti, Aralık ne ayında. Kasım, Aralık yıl bitiyor. Düşünün. Güneşlenerek belki İstanbul'da girebileceksiniz yeni yıla. Neyse, evet. Abartmayayım da. Ama şeyde bu soğuk hava dalgası, evet, 8 ila 16 derece. 16 derece düşebilir deniyor. Mevsim normallerinin altına ineceği söyleniyor ama yeni normallerden bahsediyoruz, evet. Soğuk ve yağışlı hava sistemi cuma günü de Türkiye'yi terk edecekmiş. Bu Balkanlardan geliyor. Trakya, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları için bugün akşam saatlerinden itibaren de yağış tahmini var. Bugünden itibaren 8 ila 16 derece düşüyor. Onu da haber verelim, evet. Şimdi önemli haberlerimiz şunlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato'da, yani mecliste, yasama meclisinde tarihin en büyük hırsızlıklarından birine yol açacak bir oylama yapıldı. Bu bütün dünyayı da etkileyecek. Bütçe açığına 1 trilyon dolar daha ekleneceği söyleniyor. Yeni hazine sekreteri ya da bakanı Steve Mnuchin de vergi indirimlerinin kendilerini ödeyeceğini, çünkü ekonomiyi canlandıracağını söylüyorsa da buna çok fazla inanan olmadığını söyleyelim. Büyük de bir yani bir çeşit ayaklanmaya yol açacağına dair de önemli yazılar, analizler çıkmaya başladı. Ondan da zaten hem iktisat programlarında hem de bizim Açık Gazete'de ve diğer programlarda bahsetme imkanımız olabilir. Ama çok ciddi bir sınıf mücadelesinin de, sınıf savaşının hatta temellerini atmakta oldukları söyleniyor. Ne kadar açık var demiştiniz? 1 trilyon. 1 trilyon. Kolay, yani, kapatılır. Amerika Birleşik Devletleri. Hayır, açığa 1 trilyonluk ek açık. Toplam açık ne kadar? Zor sordun. Tam bilemiyorum. Elimde yok. Şeyde, Demokrasi Now'dan okuduğum bir haber. Cuma'dan bir haberdi. Bu oylandı yalnız. Ve çok büyük bir şey oluyor. Yani milyarderlerin servetlerine milyarlar ekleniyor. Onu söylemiştik ya geçen Cuma'da, hatta Demokrasi Now'da, yani büyük bir gelir artışı gelirken milyarderlere, şey, ortalama insanlara da 4000 yılda 4000 küsur dolarlık bir indirim daha geliyor sanıyorum. Ve silah artışı da oluyor. Daha doğrusu savunma harcamalarındaki artış da görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri kendisini takip eden 8 ülkenin toplamını geçerek 2016 yılında 611 milyar dolar askeri harcamaya ayırmış. 2016'da bir önceki yıla göre 1.2 milyar dolar, %1.7 daha fazla askeri harcama yapmış Washington. Bu alandaki harcamalarını 2010'dan bu yana kısıyormuş. Ama geçtiğimiz sene itibariyle artmaya başlamış. Muazzam bir yükselme oldu. Ondan da kısaca rakam vermiştik zaten. Spring'in, evet, raporları bunlar. Çok önemli bir durum var. Bir yandan da seks rezaletleri bitmek tükenmek bilmiyor. Çeşitli gazeteciler, televizyon sunucuları, televizyon yöneticileri, gazete yöneticileri istifa etmek zorunda kalıyorlar ve özür diliyorlar durmadan. Ama en önemlisi Alabama'da Cumhuriyetçilerin Amerika Birleşik Devletleri Senato adayı daha da ileri gidiyor. Ve onlar liberaller, ahlak elden gidiyor, boş verin, biz muhafazakar değerlerimizi savunalım diyor ve kazanması ihtimali de var diyorlar. 9 kadın en az onun aleyhinde, genç yaşta, küçük kız kendilerine sarkıntılık ettiğini filan, ellediğini söylemelerine rağmen böyle oluyor. İlginç bir şey var. Bu arada vergi demişken Türkiye'de de ilginç bir gelişme oldu. Bakanlar Kurulu kararıyla 4 ürün için gümrük vergisi sıfıra indirildi. Duydunuz mu? Hayır. Kuru fasulye, barbunya, nohut ve börülce için alınan sıfır vergi kararı resmi gazetede de yayınlanmış. Artık bu tarihten sonra bu 4 ürünü ithal ettiğiniz zaman herhangi bir vergi ödemenize gerek kalmıyormuş. Karlı iştim. Türkiye'de zaten yetişmeyen 4 ürün bunlar. Kuru fasulye, barbunya, nohut ve börülce. Evet, onlar hiç yetişmiyor. Bu egzotik tatları yiyebilmeniz için bir önlem almış Bakanlar Kurulu. Ve böyle bir değişikliğe imza atmışlar. Evet, ciddi uyarılar da var. Türkiye'nin ekonomik durumunu derinlemesine etkileyebilecek olduğunu söyleyen analizciler de var bu son durumların. Ve ona göre altına bağlaması gerekir sistemi Erdoğan'ın diye de açıklamalar var. Onlara da kısaca göz atabiliriz ama daha sonra yapacağız onu. Şimdi şeyden bahsedelim özellikle. Bu oylamadan bahsettim ya, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda. Evet. Bir de aradan torba kanun gibi kullanıyorlar. Bir ufak gizli şey daha geçirmişler. Arktik bölgede, Kuzey Kutup bölgesinde zaten %95'i petrole ve diğer şeylere açık. Son bir %5'lik bölüm bırakılmıştı. Ama bütün hayatın doğduğu yerden bahsediyoruz. Yani en azından kutuplarda yaşayan bütün canlılar için en önemli büreme noktası, hayatın doğduğu yeri de petrole açıyorlar. Yani son derece biyolojik bakımdan zengin bir yer. Arctic Refuge dedikleri koruma alanı Kuzey Kutbu'ndaki, yani bütün karibu denilen geyikler, kutup ayıları, misk öküzleri ve milyonlarca kuş, göçmen kuş, balinalar ve benzeri büyük deniz hayvanları ve ayrıca da binlerce yıldır orada yaşayan, hayatlarını sürdüren yerli halk için Gwich'in özellikle denilen kasaba, yani şey, kabileler topluluğu için muazzam bir yıkım olacağı, dünyanın sonunun bir anlamda onlar için, en azından dünyanın bir bölümü için dünyanın sonu olacağını söyleyenler var. Çok önemli. Yani Gwich'in kabilesinin lideri Samuel Alexander da senatoda bir konuşma yapıyor ve geçen ay ki konuşmasında şey demişti. Senato'daki Enerji ve Doğal Kaynaklar Komitesi'nin konuşmasında, şeyinde, toplantısında, biz okullar istiyoruz demiyoruz, hastane istiyoruz demiyoruz. Bunların hepsine ihtiyacımız var. Ama biz şunu diyoruz. Biz, bize para verin de demiyoruz. Biz bir tek şey istiyoruz. Bize Gwich'in olma hakkını verin, yeter. Öyle yaşayalım diyorlar. Çok önemli. Milyarlarca hayatın yok olacağı bir şey var. Ve iklim yıkımı burada artık 6. büyük yok oluşu kesinlikle gösterecek böyle bir durum. Belki işler de hızlanabilir. Çünkü geçtiğimiz Kasım ayında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Kuzey Kutbu'nu son yıllarda ciddi oranda silahlandırdığını söyleyerek bir serzenişte bulunmuştu. Evet. NATO'nun süreci dikkatle gözlemlediği de ifade edilmişti. Belki bu doğrudan iklim değişikliği yerine nükleer bir savaşla beraber her şey ortadan kalkabilir. Öyle ihtimaller de var zaten. Ben bir de hava kirlenmesinden söz edeyim. Bak, bu fotoğrafı hayranlıkla izleyeceğinden eminim. Bunlar kim? Ona kriket mi ya? Hep karıştırıyorum. Peki niye şey? Maskeleri niye var? Cerrahi bir operasyona mı girecekler? Evet. Maça çıkıyorlar. Hepsinin yüzünde maske var. Çünkü kriket maçı Hindistan'la Sri Lanka arasında Yeni Delhi'de oluyor. Delhi'de. Ve maça bu şekilde çıkmış. Kimle çıkmışlar. Kim çıkmış? Hindistan'la? Pakistan arasında mı? Yok. Sri Lanka. Sri Lanka. Önemli değil. Hindistan'la Pakistan derbileri çok acayip oluyor. Oyuncular kusmaya başlamışlar. Bir kısmı çıkamamış maça. Hava kirliliği o hale gelmiş durumda. Artık bak, böyle fotoğraflarla maça çıkarken. Nasıl antrenman yapıyorlar? Kapalı alanda. Açık alanda ne yapılıyor? Kapalı alanda yapılsın o zaman. Bu antrenman sonra değil, maç bu. Tamam, maç da kapalı alanda yapılsın. Ne gerek var okuyanları taze taze solumaya? Doğru, haklısın. Benim de aklıma hiç gelmiyor. Yani onlar da düşünememişler işte, kafa çalışmıyor. Yani steril bir ortamda alışveriş merkezinin ortasına koyacaksınız ufak bir sahayı. Ondan sonra gelen alışverişini yaptıktan sonra izleyecek maçı da. Sahaya da lüzum. Kazan kazan. Evlerde oynanmalı. Bodrum katında mesela. Joystick'le mi? Evet. Olabilir. Var ama. Evet. Şimdi sen demin savaş dedin değil mi? Bu Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı da H.R. McMaster bir güvenlik konferansında konuşmuş. Bu kim? Şeyin yerine, Flynn'in yerine gelen. O 24 saat dayanamadı gittiydi. Flynn'e döneceğiz, Flynn konusuna. Michael Flynn general konusuna, ulusal güvenlik danışmanı, Beyaz Evin. Kuzey Kore ile savaş ihtimali her geçen gün artıyor ama silahlı çatışma tek çözüm değil diyerek rahatlatmış. Hadi sen de yırttın gene. Nükleer savaş olmayacak diye değil mi? Yok, tek çözüm değil diye. Diplomasi ama, mi? Yoksa yaptırımlar mı? Aç bırakmak mı? Aç bırakmak herhalde, bilinmiyor. Kuzey Kore'nin füze menzillerinin içine tamamen Amerika'nın da girdiğini yeni açıklamıştı. Bu arada güzel bir haber, sosyal medya sollanmış. YouTube reklam geliri $5.6 milyar ulaşmış. YouTube kimin? Google'ın. Evet, Google zaten dünyadaki en zengin insanların sahip olduğu bir şey. Şimdi daha da iyileşiyormuş. Ama bu arada da işte Türkiye'de kapalı olan Wikipedia'ya uzaydan gelenler olmuş. Uzaydan bilgiler gelmiş. Ne olacak canım? Önemli değil. Erişime kapalı olan online ansiklopedi Wikipedia'ya ilk defa bir uluslararası uzay istasyonundan içerik girilmiş. Astronot Paolo Nespoli hem kendi uzay istasyonunda küçük bir ses kaydı yapmış. Yeni bir Wikipedia maddesi olarak kaydetmiş. Küçük bir adım demiş. Hani meşhur laf var ya, Armstrong'un ilk astronot, ayak basan insanlık için büyük bir adım demişti. Bu benim için küçük bir adım. İşte bu da öyle demiş. Bu içerik, özgür içerik platformu Wikipedia hareketi için önemli bir dönüm noktası sayılıyormuş. Avrupa Uzay Ajansı'na bağlı astronot Nespoli saatte 27.724 kilometre hızla dünya yörüngesinde seyrederken ses kaydını yollayıvermiş ama Türkiye'den bunu duymak imkanı yok çünkü yasak. Yasak. Niye yasak? Çünkü Türkiye aleyhine bir şeyler çıkmıştı değil mi? Halkı kin ve nefrete tahrik etmek miydi? Ben de hatırlamıyorum artık. Öyle bir durum vardı. Bu arada savaş demişken Suriye'de geçen ay 1000'e yakın sivilin hayatını kaybetti. Sivil mi? Savaş mı? Her şey durmamış mıydı? Ateşkes yok muydu orada? Vardı. Rusya, Türkiye, İran aynı masaya oturup konuşmamışlar mıydı? Evet, hem de nerede? Kazakistan'da mı? Kazakistan, Astana. Astana, evet. Şeyleri. Sonra Soçi'de yani tekrar bir araya gelindi. Soçi'de. Suriye İnsan Hakları Ağı, SNHR, Suriye'de Kasım ayında, sadece Kasım ayında 1000 civarında sivilin öldüğünü açıklamış. Bunlardan 209'u çocuk, 59'u da kadın. Yani 268'i de maalesef kadın ve çocuklardan oluşan en az 996 sivil, yani 1000 ortalama. Yani bu her Anadolu Ajansı haberi üstelik, bu her gün 33 sivil ölüyor demek aşağı yukarı. Her saat 1.10'da 3'ten fazla sivil ölüyor. Yani 3 saatte 4 kişi ölüyor demektir bu. Yani şu ana kadar bir saatin sonunda, biz buradan saat 9'da bir ara verdiğimiz sırada birden fazla sivil ölmüş olacak ve bu her gün her saat oluyor. Ama 480 bin kişinin hayatını kaybettiği bir savaş olarak hatırlarsanız bu savaşı, bu rakamlar geçtiğimiz senelere göre daha düşük oranda olabilir. Kötünün iyisi olarak nitelendirebiliriz bence. Evet, belki de öyle. Suriye bir de İsrail Şam yakınlarındaki askeri tesise füze saldırısı düzenledi demiş. Bir başka haberde savaş barış meselelerinden bahsederken YPG Suriye'nin Deir ez-Zor vilayetinin doğusundaki tüm bölgeleri IŞİD'den aldığını açıklamış. Böylece Fırat'ın doğusunda kalan bütün Suriye toprakları, bu da T24 haberi, YPG'nin kontrolüne geçmiş oluyor. Öyle bir açıklama yapılmış mıydı zamanında? Fırat'ın doğusunda geçilmesine. Evet, vardı. Hatırlıyorum ben de. Suriye'nin en zengin petrol sahasının YPG'nin eline geçtiği haberi de vardı. Bu tabii ağır bir durum devam ediyor. Batısıydı o, pardon. Öyle mi? Fırat'ın batısıyla alakalı olarak yapılmış çeşitli açıklamalar vardı. Amerika Birleşik Devletleri de Birleşmiş Milletler Göçmen ve Mülteci Anlaşması'ndan çekilmiş. Hadi gözün aydın. Çekilmeye gerekçe olarak da politikamız ters düşüyor demiş. Ne yapalım ona? Bu da bu T24'ün haberi olarak aldık. Yani Nikki Haley, Birleşmiş Milletler temsilcisi yazılı açıklama yapmış. Göç politikası konusundaki kararlarımız her zaman Amerikalılar tarafından alınmalı demiş. Yani önce Amerika. Nasıl Türkiye'de? America first. America first, evet. Nasıl öncelik Türkiye'de Türklerdeyse ve Türkiye'deyse her şey, orada da Amerikalılar tarafından öyle öngörülüyor. America first politikası. Paris bunun milliyetçilik mi deniyor? İklim anlaşması da yok. Bu Amerikancılık. Ya Amerika dediği zaman Türkçülük. Milliyetçilikten farklı bir şey yani. Amerikancılık. Tamamen farklı. O Amerikancılık, burada da Türkçülük var. Bunun milliyetçilikle bir alakası yok. Anladım. Bunlar her şey çok... Milliyetçilik güzel. İyi bir şey çünkü, değil mi? Evet evet. Milliyetçilik en iyi şey. Bak, bayraklar dalgalanıyor. Hatay'da da minibüsle kamyon çarpışmış ve 6'sı çocuk, 11 ölü. Korkunç bir facia. Göçmenler. Ve hepsi göçmen. Hatay'ın Altınözü ilçesinde minibüsle kamyon çarpışması sonucu 6'sı çocuk, 11 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. T24 haberi. Yol ağzı. Altınözü ilçesi Yol Ağzı mahallesinde kaçak yollarla Suriye'den sınır geçip Türkiye'ye giren göçmenler minibüs asayiş jandarma durdurmak istemiş ama korkmuş minibüs sürücüsü, çocuklarla beraber panik içinde kaçmış, kontrolünü yitirmiş, bir kamyonla çarpışmış, kamyonun altına girip sürüklenmiş, hurda paramparça olmuş herkes. Sabah sabah böyle bir haberle açmak istemezdik ama maalesef bu bir gerçek. Dün öğleden sonra gelen bir haberdi bu, öğleden akşam üzeri. Geniş çaplı soruşturma yapılıyor tabii. Mülteci demişken son olarak bir de şeyi söyleyelim. Papa, Arakanlı mültecilerle görüşmemde ağladım diyor. Çok ilginç. Myanmar ve Bangladeş gezisini tamamladı Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco. Bu da Övgü Pınar'ın BBC Türkçe'den haberi. 26 Kasım ile 2 Aralık arasında ziyaret etti. Dün gece de Roma'ya dönmüş. Roma uçağında geziyi takip eden gazetecilerin sorularını da yanıtlamış. Daha önce defalarca andı Arakanlı Müslümanların adını Myanmar'da zikretmemiş, ancak daha sonra Bangladeş'e gittiğinde Arakanlılar ifadesini kullanmıştı. Bir grup Arakanlı mülteciyle de görüşmüştü. Niye Bangladeş'te Arakanlıların adını zikrettiniz, Myanmar'da bu sözcüğü kullanabilmek hoşunuza gider miydi gibi bir soru sormuş. Gazeteciler sıkıştırmışlar onu. Papa da demiş ki Arakanlı lafını ilk kez kullanmadım. Daha önce defalarca halkın önünde San Pietro Meydanı'nda, büyük Vatikan'da bu ifadeyi kullandım. Benim ne düşündüğüm ve söylediğim zaten biliniyor demiş. Evet. Myanmar'daki resmi konuşmamda bu sözcüğü kullansaydım muhataplarımın yüzüne kapıyı çarpmış gibi olurdum. Ergenlik krizindeki bir kız ya da oğlan istediğini söyleyip kapıyı çarpabilir ama bu şekilde mesajınızı ulaştıramazsınız demiş. Benim için önemli olan mesajın ulaşması. Bunun için de durumu tarif ettim. Azınlık haklarından bahsettim. Kamuya kapalı özel görüşmelerde ise daha da ileri gidebildim. Evet, kamuoyun önünde kapıyı çarpma zevkini yaşamadım ama diyaloga girmenin memnuniyetini duydum diyor. İlginç bence, çok açıklama, diplomasi dersi de vermiş gibi. Fakat yani şey diyor, çok sayıda irtibatın ardından Bangladeş hükümeti mültecilerin gelmesine izin verdi. Onu da, Bangladeş'i de tebrik etmiş. Küçük bir ülke, nüfusu küçük olmasına rağmen 700 bin mülteciyi kabul ettiği için de kutlamış onları. Bangladeş hükümeti mültecilerin gelmesine izin verdi. Sonunda gelebildiler ama korkmuşlardı. Birileri de ona bana hiçbir şey söyleyemeyeceklerini söylemiş. Selamlaşma zamanı geldiğinde tek sıra halinde ilerliyorlardı diyor. Müthiş bir baskı var belli ki. Bu hoşuma gitmedi. Sonra da hemen onları sahneden indirmek istediler. O zaman sinirlendim ve biraz bağırdım diyor Papa. Bunu yaparak günah işledim. Defalarca saygılı olun dedim. Onları teker teker dinledikten sonra içimde bir şeyler hissettim. Onlara hiçbir şey söylemeden gidemezdim ve konuşmaya başladım. Neler söylediğimi hatırlamıyorum. Sadece af dilediğimi hatırlıyorum demiş. İki defa af diledim. O anda ağlıyordum. Görülmesin diye uğraşıyordum. Onlar da ağlıyordu demiş. Nükleer silah sahibi olmakta kınanması gerektiğini söylüyorsunuz. Değişiklik neden demiş. Yani daha önce 1982'deki Papa II. Giovanni Paolo'nun Jean Paul'un ya da nükleer caydırıcılığı ahlaki olarak kabul edilebilir diye tanımladığı hatırlatılmış. Şimdi nedir değişen demiş. Ne mi değişti? Akıl değişti, akıl gitti elden demiş Papa. Bu yana çok zaman geçti. İkinci Jean Paul'dan ya da Giovanni Paolo'dan nükleer silahlar konusunda çok ileri gidildi. Bugün sınırdayız. Bugünkü gibi çok sofistike nükleer silah depolarıyla insanlığın tamamen ya da büyük ölçüde yok olması riskiyle karşı karşıyayız. Son yıllarda dünyanın başına gelen nadir iyi şeylerden bir tanesi Papa. Ben de aynı fikirdeyim doğrusunu istersen. Yani Katoliklikle, dinle fazla ilgimiz olduğunu söyleyemem ama iklim değişikliği, silahlanma ve İnsan hakları ile alakalı aynı konularda göçmenler ve hatta eşcinselleri bile kendi kilisesindeki papazların rezilliklerini de ortaya çıkardı. Çok ilginç bir kişi gerçekten. Evet, şimdi ara vereceğiz. Arkasından da Michael Flynn olayıyla devam edeceğiz. Michael Flynn FBI'ye karşı yalan söylediğini açıkladı, kabul etti ve tıpkı Zarrab ya da Sarraf gibi tanık ve şey oldu. Çok ilginç bir gelişme oldu gerçekten. Onunla devam edeceğiz. Trump'ın da bir Flynn'le ilgili bir attığı tweet'in de adaleti neydi? Obstruction of justice neydi? Adaleti geciktirme mi? Evet, öyle bir şey sayılıyor. Bu da anayasaya göre çok önemli bir suç ve azil gerektiren maddelerden bir tanesi oluyor. Donald Trump da çok adaleti engelleme suçlarıyla bayağı Michael Flynn'in eski baş güvenlik danışmanı 24 saat dayanabilmişti ama bununla ilgili yalan söylediği ortaya çıkabilir demişler ve çok enteresan bir şey. Ya inanılmaz şeyler oluyor hakikaten. Papa haklı olabilir. Donald Trump'ın avukatı John Dowd diye bir adam bir kere ilk ve son defa bir kere ben tweet attım demiş. Flynn'le ilgili şeyi ben yaptım. Twitter'ı ben kullandım. Onun için suç bende diyerek artık bu hale geldi ortalık. Yani fakat fazla inandırıcı bulunmamış. Bak, inandırıcı gibi görünüyor mu bu adam sana? Yüzüne bak. Çok kravatı falan güzel değil mi? Yani kapitalist bir ne derler? Hani bir şey vardır avukat. Ya avukat avukat tamam. Neyse, iyi haber vereyim mi? İyi haber çıkış yapacaksak iyi haber verelim ve çıkalım. Uzun zamandır beklenilen bir haber. Nuriye Gülmen tahliye edildi. Evet, çok güzel bir haber o. 268 gündür açlık grevindeydi Nuriye Gülmen ve evine geldi en son. Ambulanstan indirilen Nuriye Gülmen'in ilk sözleri sizi gördüğüme inanıyorum, inanamıyorum olmuş. 193 gün sonra da ilk fotoğrafı dağıtılmış. Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre KHK ile atıldığı işine geri dönebilmek için 268 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ile Semih Özakçı'nın yargılandığı davanın 6. duruşması Ankara'da görülmüş. Bir Gün Gazetesi'nin internet sitesinden aktarıyorum bu haberi. Hakkında verilen tahliye kararının ardından tutulduğu numune hastanesinden sedye ile çıkarılan Nuriye Gülmen 193 gün sonra görüntülenmiş. Gülmen'i karşılamaya çok sayıda destekçisi gelmiş, arkadaşı, dostu. Sedye ile çıkarılan Gülmen hazır bekletilen ambulansla sağlık görevlisi eşliğinde evine götürülmüş. Sizi gördüğüme inanamıyorum demiş. Kendisi için hazırlanan odada Semih ve Esra Özakçay ile karşılaşmış. Evet, ben artık dışarıdayım diye ve olağanüstü güzellikte de bir tweet'i var. Merhaba diyor. Sadece bir inanılmaz derecede süzülmüş hazin bir fotoğraf, evet. Ama merhaba diyor. Ama durum kritikmiş. Açlık grevindeki eğitim meclisi Nuriye Gülmen'in sağlık kontrolünü yapmak üzere ziyaretine giden Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Doktor Benan Koyuncu, açlık grevinin 269. günde ciddi bir kilo kaybı var. Nasıl zarar olduğunu ve ne kadar kalıcı olur onu şu an bilemiyoruz. Kritik bir durumda her an her şey olabilir. Her geçen gün onun aleyhine işliyor ama ailesinin ve dostlarının aynı zamanda sevdiklerinin arasında olması ve dışarıda olması ona iyi gelmiş demiş. Evet, 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Aynı davada aynı suçtan birlikte yargılandıkları öğretmen Semih Özakça için ise beraat kararı geldi. Beraat eden Semih Özakça da suçsuzluğum kanıtlandı, derhal işimi istiyorum. Kanıtlandığına göre işime derhal döndürülmek istiyorum demiş. O da ilginç bir durum. Evet. İyi bir haber dedim. Ben de bir ilginç iyi haber vereyim. İsrail'de olup bitenleri gördün mü? Göremedim efendim. Siz bahsettiniz biz yayına girmeden önce. Küçük bir nüfusu var biliyorsun ama şaşılacak kadar başkent Tel Aviv'de inanılmaz gösteriler var. On binlerce kişi Başbakan Bibi Netanyahu'nun yolsuzluk yaptığına, purolar, şampanyalar ve başka şeyler, rüşvet falan karşılığı böyle şeyler yaptığı için hırsız diye bağırarak kitleler yürüyorlar ve çok ilginç değişiklikler var. Ben şey yapmaya kalktı Netanyahu, kendisini ve bütün bu tip şeyleri, iddiaları boşa çıkartmak üzere bir kanun değişikliği geçiriyor meclisten, Knesset'ten. Onun üzerine de artık bunu da örtbas etmek üzere kanun çıkarılacağını duyunca insanlar muazzam bir şekilde sokağa döküldüler. Ve bunun üzerine beni kapsamayacak diye bir kanun değişikliği önermek zorunda kalmış. Ama gidip gitmeyeceği konusu çok tartışmalı. Bu adam hırsızdır, gitmelidir diye bas bas bağıran insanlar var. Bir dakikalık kısa, bir dakikadan kısa bir videomuz var. Ona kulak verelim şimdi. כי אני חושב שהגיע הזמן להחליף את השלטון. השלטון מושחת, מושחתים נמאסתם. יש לנו ממשלה מושחתת שצריך להעיף אותה כמה שיותר מהר. ביבי בראש וכל החברים שלו יחד איתו. Evet, Tel Aviv'den on binlerce kişinin ayaklanarak yolsuzluğa, hırsızlığa, rüşvete son, bu yozluğa, corruption diyorlar buna, şeyi bilmiyorum İsrail dilindeki İbranicesini, fakat çok ciddi bir muhalefet gelişti. Bibi'nin durumunun da biraz tehlikeye girdiği söylenebilir. Yakından takip etmeye çalışacağız gelişmeleri. Biz şimdi ara veriyoruz. Arada da Freddie Cannon çalacağız. Freddie Cannon Way Down Yonder in New Orleans çalacağız size. 1939'da 4 Aralık'ta doğmuş önemli bir şarkıcı, Massachusetts'li rock and roll şarkıcısı ve çok tanınmış şarkısıyla ara vereceğiz. Bu arada da düzelteyim, Jerry Lee Lewis'in vefat ettiğini de bir dinleyicimiz bize bildirdi. Kendisine çok teşekkür ederiz. Clouds so swift, rain won't lift, gate won't close, feelings froze. Get your mind on winter time, you ain't going nowhere. Ride me high, tomorrow's the day my bride's gonna come. Oh, oh, are we gonna fly down in the east? your tent. You ain't going nowhere. Ooh-wee, ride me high. Tomorrow's the day my bride's gonna come. Oh, no, are we gonna fly down in the easy chair? Buy me a flute and a gun that shoots tailgates and substitutes. Strap yourself to a tree with roots. You ain't going nowhere. Ooh-wee, ride me high. Tomorrow's the day my bride's gonna come. Oh, are we gonna fly down in the easy chair? Now Genghis Khan, he could not keep all his kings supplied to sleep. We'll climb that hill, no matter how steep, when we get up to it. Ooh-wee, ride me high. Tomorrow's the day my bride's gonna come. Oh, oh, are we gonna fly down in the easy chair? The Birds grubunu dinlemekteydik. You ain't going nowhere. Bir yere gittin yok senin diye. Christopher Hillman grubun kurucu elemanlarından bir tanesi. Roger McGuinn, Gene Clark, David Crosby ve Michael Clark'la birlikte Christopher Hillman da vardı. Ve country rock denen tarzın da geliştirilmesinde önemli rol oynamış birisi. Chris Hillman aynı zamanda başka da Flying Burrito Brothers ve The Desert Rose Band gibi önemli gruplarda da rol almış birisi. Onun doğum günü münasebetiyle çaldık. 1944'te bugün Los Angeles'ta doğmuştu, Kaliforniya eyaletinde. Ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Burası Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı devam ediyor. Şimdi biraz da zarap meselesiyle ilgili birkaç şey söyleyelim. Yani gazete avukat Fidel Okan Amerika Birleşik Devletleri'nde süren Amerika Birleşik Devletleri Hakan Atilla'ya karşı diye adlandırılan davada Reza Zarrab'ın rüşvet verdiğini açıkça söylediği, Süleyman Aslan'ın avukatı Profesör Ersan Şen'in söylediği bir sözün zorunlu olarak, o iddiayı zorunluluktan dile getirmiş olduğunu söylemiş. Yani demiş ki Zarrab'ın sanıklıktan tanıklığa geçmesi Türk hukukunda bir karşılığı yoktur demiş Profesör Ersan Şen, ama öyle değil. Avukat Aslı Kazan da yeni gelişmeyi Ersan Şen gazeteye başka, Fidel Okan'a yani başka konuşmuş diyor. Dosyada avukat olmak doğru bildiğinin aksini söylemeye gerekçe yapılamaz sözleriyle değerlendirmiş. Habertürk'ten Kübra Par'ın haberi. Profesör Şen, Türkiye'de savcının pazarlık yapmak şu suretiyle ben bu davada bu kişiyi tanık olarak dinleteceğim, sanık olarak yargılanmasını istemiyorum diyemez demiş. Bu şahsın tanıklığının Türk hukukunda da bağlayıcı bir tarafı yok. Türkiye'de bitmiş bir yargılama var demiş. Yargılama sürecini tekrar açalım denilemez şeklinde konuşmuş ama pek öyle olmadığı anlaşılıyor. Ve Ersan Şen'in görüşlerine saygı duymakla birlikte aksi görüşte olduğumu ve Zarrab'ın rüşvet itiraflarının Türkiye'de yeni delil kabul edilip dava açılması gerektiğini düşündüğümü önemli belirtmek isterim demiş. Böyle bir durum var yani. Şimdi bir de şey var, Asia Times'da önemli bir yazı çıktı, duvar gazete duvarda da kısmen onu da alıntılayarak biraz devam edelim. Türkiye'de de görev yapmış olan eski Hintli diplomat M.K. Badrakumar'ın imzasını taşıyor. Zarrabio Erdoğan'ın itibarına onarılamaz bir hasar gelmesine yol açabilir. Asia Times dünyanın saygın gazetelerinden biri, bunu da hatırlatalım. Kendisi de kıdemli diplomatlardan Badr Kumar'da oldukça saygın bir isme sahip. Şey diyor, Badr Kumar davanın sonucunda Türk bankalarına milyarlarca dolarlık ağır cezalar kesilebilir, hatta Türkiye'ye yaptırımlar dayatılabilir diye uluslararası diplomasi tecrübesiyle, hukuk tecrübesiyle konuşmuş. Erdoğan'ın batıdan uzaklaşan politikalarından geri adım atmakla ülkeye zarar gelmesi arasında bir tercihle karşı karşıya olduğunu savunmuş ve Badr Kumar diyor ki Erdoğan'ın karşısında iki seçenek var. Ya şartlı teslim olacak ya da uzun ve son derece başarılı bir siyasi kariyerle inşa ettiği ev büyük hasar görecek diyor. Zaman daralıyor. Erdoğan savunmaya geçiyor yorumunu yapmış. Ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın da Türkiye'ye dair son sözlerini de bu bağlamda bir seçenek sunduğunu yazmış. Şimdi Rex Tillerson'ın da Donald J. Trump tarafından, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından görevden alınmak istendiği söyleniyordu ama yapılamayacağı anlaşılıyor. Çünkü yerine getirmek istediği şeyle de ilgili, insanla da ilgili çok ciddi sorunlar ortaya çıkmış. Şimdilik kalacak sonucuna varıldı. Evet. Şimdi varoluş mücadelesi başlığıyla makalede tıpkı gençliğinde futbol sahasında olduğu gibi 40 yıla uzanan fırtınalı siyasi kariyerinde de öyle, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan topyekun bir zaferden başka bir şeyle yetinemeyecek derecede azimli bir savaşçı olduğunu tutarlı bir şekilde gösterdi diyor. Fakat şu an etrafında baş göstermekte ve kendisini kuşatmakta olan mücadelede bir kazanan olmayacak. Mevzu bahis olan şey hayatta kalmak. Bir miktar kepazelik içinde bile olsa bir gün daha yaşama şansı. Petrol ihracatına yönelik Amerikan yaptırımlarının etrafından dolanması için Tahran'a üst düzey ve yolsuz Türk yetkililerin suç ortaklığıyla yardım etmek ve sonrasında geliri aklamakla suçlanan Türk-İranlı altın tüccarı Reza Zarrab'ın New York'ta bir federal mahkeme salonundaki açılış ifadesine bakılınca bu açıkça görülüyor diyor. Soru, Zarrab ne karşılığında anlaştı? Yani 18 ay önce sözüm ona oğlunu Disneyland'de gezdirmek için Miami'ye gittiğinde mi? Bir tek belirsizlik orada diyor. Yoksa Türkiye'den sıvışmadan önce Erdoğan'ı mıhlayacak türden somut deliller sağlamak karşılığında kendisine merhamet gösterileceğine ilişkin kesin bir mutabakat mı yaptı diyor. Amerika ile yaptığı pazarlık, tek belirsiz yer bu diyor. Ve Zarrab, İran'ın yaptırıma tabi olan ve Türkiye'de devletin sahibi olduğu Devlet Bankası, Halkbank'ta tutulan petrol parasından birkaç milyar avroyu altın almak için kullanmaya, sonra da bu altınları Dubai'ye kaçırıp nakit karşılığında satmaya dayalı karmaşık bir entrikayı mahkemede anlattı diyor. Şu an Hakan Atilla'yı da yakalamış durumda diyor FBI. Halkbank'ın üst düzey yöneticisini. Şimdi Çağlayan en yakın kişilerden biri, eski Türkiye Ekonomi Bakanı ise 60 milyon doları aşkın rüşvet aldığını söyledi Zarrab diyor. Erdoğan'a en yakın kişilerden biri ve o dönem Erdoğan'ın damadı, şu anki Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın başında bulunduğu bir holdingin bünyesindeki aktif bankada işaret etti. Zarrab yeniden ifade verecek, şu ana dek sadece buzdağının ucunu görmüş durumdayız diyor. Yani Çağlayan buzdağının görünen ucu diyor. Reza Zarrab, Erdoğan ve Babacan, o zamanki önemli ekonomi bakanı, ekonomiden sorumlu bakan Ali Babacan, hem Vakıf Bank hem de Ziraat Bankası için talimat verdi. Bu arada şeye de değiniyor makalede, Kılıçdaroğlu'nun salı günü Erdoğan'ın yakın çevresinin, bu kişilere kardeşi, oğlu ve yardımcısı da dahil, vergi cenneti olan Man Adası'nda Bellway Limited isimli offshore şirkete 2011 sonunda ve 2011 başında yaklaşık 15 milyon dolar gönderdiğini ortaya çıkardı diyor. Kılıçdaroğlu da belgeli kanıtlar sundu ve benzeri ifşaatlara devam edeceğini söyledi. Şimdi burada ilginç bir şey de var. Rusların da söyleyip durduğu şeyle, yani Trump'ın kendisinin Rusya ve devlet başkanı Vladimir Putin'le iyi bir ilişki kurmayı hak ettiği ama ne yazık ki Washington'daki yerleşik düzenin aksi yönde bir gündem izlediği yönündeki tezde ürkütücü bir benzerliği var. Yani Türkiye ile Rusya benzerlik taşıyor diyor. Ve yaptırım da yatılabilir demiş. Yani bir de tabii Rusya ile S-400 füzeleri anlaşması, Erdoğan İsrail'e yönelik düşmanlığı, Suudi Arabistan'la anlaşmazlığında Katar'a verdiği desteği, AB ülkeleriyle ilişkisinin kötüleşmesini ve NATO'ya yönelik ilgisizliğini de ekleyin. Batı'nın Erdoğan'ın için bir şekilde üstesinden gelinmesi gereken bir engel olarak gördüğünü anlamak zor değil diye bir analiz yapmış. Ve sonuçta iki seçenek kalıyor diyor. Yani bu işe karışmış olan Türk bankalarına milyarlarca dolarlık ağır cezalar kesilebilir. Bu da ülkenin ekonomisini felce uğratabilir. Hatta yaptırımlar da, Türkiye'ye yaptırımlar da getirilebilir İran'a yapıldığı gibi diyor. Çok önemli ve ağır şeyler yazmış. Şu kadarını söylemek yeterli diyor. İki seçenek var. Şartlı teslim ya da uzun kariyerden sonra evin büyük hasar görmesi. Zaman daralıyor. Erdoğan savunmaya geçiyor. Türk milliyetçiliğini harekete geçirmeye meyledebilir. Şu anda Türkiye siyasetinde ona ciddi biçimde meydan okuyacak türden muhteber bir siyasi figür yok. Erdoğan cesur ve karizmatik, bir sonraki seçimlerde 2019'da demiş. Fakat bu uzak gelecekte. Amerika bir, iki Cumhuriyet Gazetesi de hafta sonunda erken seçim gündeme geliyor mu diye de kulislerden haberler vermişti. Uzak gelecek değil yani anlamında. Rex Tillerson Salı günü Atlantik ötesi ilişkiler üzerine Washington'da yaptığı konuşmada sessizce bir parantez açtı ve Türkiye'ye bir soru yöneltti. Türkiye Rusya ve İran'la ortaklık yaparak mı yoksa Batı ile yan yana durarak mı daha iyi durumda olacaktı diye sordu. Zarrab'ın ifadeleri arefesinde Tillerson Erdoğan'ın seçmediği bir yola, Erdoğan'ın hiç açmadığı ama gül bahçesine giden bir kapıya işaret etti diye bir yorum yapmış. Benim elimde de 3 açıklama var. Bunlardan bir tanesi Nadire Kumar. Bunlardan bir tanesi bir soruşturmayla alakalı. Siz de bahsetmiştiniz yayının başında. Rıza Sarraf'ın Türkiye'deki 3 çalışanı gözaltına alınmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde tutukluyken el yazısı talimatları ele geçirmiş. Bir notta Rıza Sarraf'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki savcılarla işbirliği yapıp tahliye olduktan sonra Dubai'ye oturma izni için avukatlarla görüşmesini istediğinden söz ediliyor. 3 çalışanı tutuklanmış, daha doğrusu gözaltına alınmış. Operasyon genişliyor diye yazıyor Hürriyet gazetesinden Toygun Atilla'nın haberinde. Devletin güvenliğine ve iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge ve vesikaları kısmen veya tamamen yok eden, tahrip eden ve bunlar üzerinden sahtecilik yapan ve geçici olsa da bunları tahsis olundukları yerden başka bir yerde kullanan, hileyle alan veya çalan hükümleriyle işlem yapılan 3 üyeli İstanbul Mali Şube Müdürlüğü'nde sorgulanmış. Rıza Sarraf'ın tutuklu olduğu sırada kimi zaman kendi el yazısıyla, kimi zaman avukatların aldığı notlarla kendilerine gönderdiği talimatlarda ele geçirilmiş. 3 çalışan gözaltındaymış. Bir diğer haberse Ebru Gündeş'ten. Ebru Gündeş bu hafta kamuoyuna boşanma açıklaması yapması. Ebru Gündeş'in bu hafta kamuoyuna boşanma açıklaması yapması bekleniyormuş. Bu da Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesi Kelebek Ekin'den. Magazinel yani. Boyutu. Bir başka magazinel boyutu. Mallarına el konması konusunda da Ebru Gündeş'in eşi, şarkıcı Ebru Gündeş'in mallarına evlilik öncesi sözleşmesi, evet, olduğu için el konmadı. Ama kızı, buna karşılık kızları Ala Rami'ydi adı. Onun mallarına, onun üzerinde mal varmış herhalde. Ona el konması gibi haberler de vardı. Magazinel olmayan bir açıklama ise eski başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Ahmet Davutoğlu demiş ki bütün bunlar yaşadığımız her şey bize yeni sınamalarla karşı karşıya kalacağımızın işaretidir. Bu sınamalarla hepimize düşen görev, bu sınavların neresinde olursak olalım hep beraber omuz omuz olmaktır. Bir olalım, iri olalım, diri olalım, hep birlikte yürüyen Mevlana olalım demiş. Mevlana oluşturmaya çağırmış insanları yürüyen bir şekilde. Yürüyen Mevlana olacak mısınız? Yürüyen Mevlana nasıl oluyor? Hakan Aksay'da yani hem yürüyen, bu dönüyor anlayışa şey diyor, hem yürüyen dönüyor tabii. Ama birden fazla kişiyle beraber bunu yaparsanız ne oluyor? Nasıl bir oluyor? Bir de Titanic üst benzetmesi var ama hep aynı teknedeyiz. Güzel de bir olalım, diri olalım. İri olalım. İri mi? Neyse şey. İri, evet. Derin olalım bence. Ve bir de başka bir şey var. Serin de olabiliriz. Evet, bu iş biraz karışık doğrusu. Neyse. Mevlana'nın demiş. Mevlana oldu. Yürüyen. Aynı teknede miyiz? Şaka mı ediyorsunuz? Ben sizin aynı teknede olabilir miyim diye yazmıştı Hakan Aksay'da. Ne teknesi dedi ama harika bir foto, şey, resim, illüstrasyon vardı. Böyle sulara gömülmüş insanlar, Titanik batıyor hemen önlerinde ama hepsinin elinde şey var. Telefonla selfie çekiyorlar. Batarken. Titanik'i çekiyorlar batarken suyun için. Neyse. Şimdi şöyle bir durum var. Önemli bir habere de değinelim. Yarın Barış Akademisyenleri denen grup yargılanıyor. Bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzalayan akademisyenlerin yargılanması yarın başlıyor. Onu yarın 10'ar dakika arayla hakim karşısına çıkıyor. Tekil davalarla yargılanan akademisyenlere terör örgütü propagandası iddiasıyla 7,5 yıl hapis isteniyor. Ya hakikaten insanın aklını zorlayan, sağduyusunu ve aklını ve vicdanını zorlayan şeyler bunlar. Yargılanan akademisyenlere destek de geliyor. Galatasaray Lisesi'nin kış pilavında hocama dokunma eylemi yapılmış. Aralarında Kadri Gürsel'in de olduğu mezunlar diyor Cumhuriyet Gazetesi vermiş. İfade özgürlüğü ve akademik özgürlük kavramlarına dikkat çekerek herkesi Çağlayan'a beklediklerini söylemişler. Bu bir 4 gazetenin 18 yazar, muhabir, avukat, çizer ve yöneticisi de 2016 Ağustos'unda başlatılan Cumhuriyet soruşturması kapsamında yargılanıyor. Suçlama ise FETÖ, PKK, KCK, DHKPC'ye yardım, propaganda filan peşmeken. 25-26 Aralık'ta da 5. duruşma yapılacak. Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay 400, muhabir Ahmet Şık 339, muhasebe çalışanı Emre İper de 242 gündür özgürlüklerinden yoksun. Bu da belirtiliyor. Şimdi bir de şey var. Chomsky'den de bir mesaj var akademisyenlerle alakalı. Ayrı ayrı yargılanan 148 Barış Akademisyeni için destek mesajı göndermiş dil bilimci Chomsky. Barış için akademisyenler bildirisinin imzacılarına karşı açılan davada korkunç bir yargı hatasıdır. Türkiye'deki toplumun dostları büyük bir dehşetle bu gelişmeleri takip etmektedir. İddianamenin dili aslında yaşanılanların son derece özenli korunması gereken bir düşünce, özgür düşünce ifadesinin temeline yönelik bir saldırı olduğunu bizlere belirgin bir şekilde göstermektedir demiş Chomsky. Bir örnek vermek gerekirse imzacılara şu suçlamalar getiriliyor. Sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması, insan hakları ihlali yapanların cezalandırılması, maddi ve manevi zararlara uğrayan vatandaşların tazminat alma taleplerini hükümetten talep etmeleriyle suçlanıyorlar. Bu talepler bir özgür toplumda son derece normal bir durumdur. Endişe içinde olan vatandaşların yanında yer almak doğal olan ve övülmesi gerekendir. Barış çağrısının yanlış verileri içerdiğini söyleyenler ise bu duruma karşı kendi görüşlerini olgun bir şekilde dile getirmek için yeterince fırsata sahiptir. Bu çağrıda terörizmi en ufak bir şekilde destekleyecek bir nokta yoktur. Savcılığın işkenceci, zorlayıcı bir tavır içerisinde barış ve adalet için yapılan esasi bir çağrıyı terörizm destekleyicisi olarak çarpıtması, özgür ve insan haklarına saygılı bir toplumda müsamaha gösterilmemesi gereken bir olgudur demiş Noam Chomsky. Noam Chomsky çok dünyanın önde gelen düşünürlerinden biri ve aynı zamanda aktivistlerinden. 150'ye yakında kitabı var kendisinin, dünya çapında bir isim. Utanç davası diye adlandırılan davaya Barış bildirisini imzalayan akademisyenlerin yarın hakim karşısına çıkacakları 7,5 yıl gibi bir hapis şeyiyle, bu yargılanacak yaklaşık 150 akademisyen var. Üniversite hocaları bunlar. Kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen anayasa hukukçusu Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu, Profesör Doktor Raşit Tükel, Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı, Profesör Doktor Gençay Gürsoy ve Profesör Doktor Nuray Mert de yer alıyorlar. Akademi biat etmeyecek başlıklı bir panel de düzenleniyor İstanbul Tabip Odası'nda. Akşam da Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde Barış İçin Akademisyenler Dayanışma Şenliği yapılacak. Barış İçin Akademisyenler sosyal medya hesabından bir açıklama var. Barış istemek suç değildir. Barış talebi yargılanamaz. Bu davalar şu anda hangimize açılmış olursa olsun sadece Barış İçin Akademisyenlere değil, barış talep eden herkese açılmıştır. Tek tek her bir duruşmada hepimiz yargılanıyor olacağız. Barış isteyen herkesi de 5 ve 7 Aralık 2017 Salı ve Perşembe günleri saat 19'da Çağlayan Adliyesi'nde bekliyoruz diyorlar. Bugün işte bir dizi eylem ve etkinlikte yapılacak, onları da söyledim. Son olarak bir de bitirirken şeyi de söyleyelim. Aydın Engin 400 günün çetelesini tutmuyoruz diye yazmış köşe yazısında. Akın Atalay ve Murat Sabuncu Cumhuriyet'te yani 400 gündür mü demir parmaklıkların ardında. Ahmet Şık 339, Emre İper de 242. gününü mü doldurdu Silivri'nin mahpuslamında? Boş verin. Çetele tutmuyoruz. Kimimiz içeride, kimimiz dışarıdayız. İçeri ve dışarıyı tırnak için almış ve biz direnenleriz. Çoğu teslim alınmış, kimi gönüllü teslim olmuş medyanın kararttığı gerçeği, kapalı kapılar ardında dönen dolapları halkımıza aktarmak, uyuyanları dürtmek, mahmurları sarsmak, yurttaşların doğru, eksiksiz, örtüsüz, sansürsüz haber alma hakkını savunmak için direnenleriz. İçerideki dört can arkadaşım ve dışarıdaki yorgun bizler, mesleğimizi mağdur edilenlerin sesi olmak, zalime karşı durmak, zulme boyun eğmemek, hukuku, demokrasiyi, özgürlükleri savunmak, gerçekleri ve doğruları gün ışığına çıkarmak olarak tanımlıyoruz diyor. İçerideysek işte tam da bu yüzden içeride olduğumuzu biliyoruz. Dışarıdaysak işte tam da bu yüzden bir gün içeride olabileceğimizi biliyoruz. Bu ülkenin en iyi evlatlarını, mesela adalet ve demokrasiye vurgun Osman Kavala'yı, mesela cin zekasını yiğitlik ve dürüstlükle harmanlamış Selahattin Demirtaş'ı, 12 Eylül'ün Diyarbakır zindanında bile boyun eğmemiş Gültan Kışanağı, sadece gazetecilik yapan, başka da bir iş yapmayı zaten bilmeyen Deniz Yüceli, saçma, hatta saçma bile olmayan gerekçelerle tutuklayıp hapsedenlere zılcan dikeni gibi batmak bizim yurttaşlık ve meslek ödevimiz. Bu uğurda kah içeride oluruz, kah dışarıda ve ister içeride ister dışarıda olalım, Pir Sultan'ın dönen dönsün, ben dönmezem yolundan türküsünü çığırırız. Kah zindan duvarlarında yankılanır türkümüz, kah kent meydanlarında. İktidarın dizginlerini ele almış, iktidarı yitirmek korkusuyla ahlakı, hukuku, adaleti çoktan unutmuşlara dönüp sorarız. Yazılarını beğenmeyebilirsiniz, hoşlanmayabilirsiniz, hatta nefret edebilirsiniz. Ama siz Ahmet Altan'ı, Mehmet Altan'ı, Nazlı Ilıcağ'ı, Ahmet Turan Alkan'ı, Ali Bulaç'ı, Mümtaz Ertürk Öne'yi, Şahin Alpay'ı, darbe girişimiyle uzaktan yakından ilişkileri olmadığı, daha önemlisi olamayacağı halde sadece sizin sevmediğiniz gazetelerde yazdıkları için tutuklayıp hapiste çürümeye terk etme hakkını nereden alıyorsunuz? Bunu duraksamadan sorarız. Bunu sorarken acaba bize FETÖ'cü mü derler, acaba bize PKK'lı mı derler, acaba bize terörist mi derler gibi ancak ödleklere yakışan sorular aklımızın köşesinden bile, ucundan bile geçmez. Bizler içeride ya da dışarıda aynaya baktığında gözünü kendinden kaçırmayan, geceleri uykuları bilinçaltına işlemiş suçluluk duygularıyla bölünmeyenlerdeniz diye bir yazısı var Aydın Engin'in bugünkü Cumhuriyet'teki tırmık köşesinden büyük bir bölümünü okuduk. 400 günün çetelesini tutmuyoruz başlığını taşıyor. Evet, yarın önemli günler gene devam ediyor. Yarın hem Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var, hem demokrasi, barış isteyen aydınların davası başlıyor. Böyle hem de hem Zarrab davası hem Flynn davası devam ediyor. Karışık, çok yoğun bir gündem var. Biz de takip etmeye çalışacağız sizin için işte. Şimdi bir evet ufak bir parça çalarak bitirelim. The Beach Boys'un güzel müziklerinden bir tanesi. Müziği duyabiliyorum. I Can Hear Music adlı parçasını dinleteceğiz size. The Beach Boys favori gruplarımızdan biri, en azından benim. Dennis Wilson da, onun Dennis Carl Wilson da onun önemli elemanlarından, kurucu elemanlarından biri The Beach Boys'un ve aynı zamanda davulcusu ve grubun kendisi 1983'te hayata veda edene kadar grubun üyesiydi. Zaman zaman da ana vokalde de şarkı söyledi. Bir besteleri de var. Önemli bir müzisyen. Ona da bir günaydın diyelim. Ve müziği duyabiliyorum adlı parçayla da çıkalım. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Ali Bey, merhaba. Merhaba herkese. İyi haftalar. İyi haftalar evet hepimize. Şimdi birçok önemli konu var ama en önemlileri işte bu Zarraf ve Flynn davaları. Zarrab ya da Sarraf ve Zarrab neyse adı. Bir de bir şeyi atlamadan geçmeyeyim. 1945'te bugün de Tan olayı diye adlandırılan olay gerçekleşmişti. Her sene de anmaya çalışıyoruz. Çok Türkiye demokrasi tarihi açısından önemli bir darbe aslında. Siz de o konuda üzerinde epey çalıştığınız için birkaç kelimeyle ondan bahsederek başlayalım mı? Başlayalım. Aslında 2. Dünya Savaşı boyunca Türkiye'nin izlediği politikalar Nazi Almanya'sıyla çok yakın süreçte söz konusudur. Yani bugün içinde yaşadığımız yolsuzluk ortamlarının tarihsel bir şey içinde baktığımızda bu döneme de işaret eden pek çok yolsuzluğu görmezden gelemeyiz. Türkiye 2. Dünya Savaşı boyunca izlediği bu Nazi Almanya'sı özellikle yaptığı ticaret ve yönetimin büyük bir çoğunluğunun askeri ve bürokrasinin ve siyasetin izlediği bu yola karşı mücadele eden çeşitli kesimler var. Ve savaşın çıkışında Türkiye bir yol ayrımına geliyor. Bu yol ayrımı da Batı ve Doğu üzerindeki bir eksen değişikliği söz konusu. İşte bu aşamada aslında liberal bir ortam da belli bir süre için geçiyor. Demokrat Parti'nin 4 takdir sonrasındaki çıkışı, tek parti rejiminin sona ermesine yönelik adımlar. Bu süre içerisinde bu hava politikalarına ya da yansıyor ve Demokrat Parti'nin kurucularıyla liberaller ve sol akım ortak bir proje geliştirmeye çalışıyorlar. İşte bazı dergi projeleri falan var. Ancak Türkiye'de toplumsal muhalefetin susturulması bugüne has bu husus değil. Önce bu ilişki koparılıyor. Bu ilişkinin öncüsü olan, yani bugünün gerçeğiyle baktığımızda liberal bir gazete pozisyondaki Tan gazetesi, Sabiha ve Zekeriya Sertel, Sertel ailesinin yayınladığı bir yayın organı ki bu gazetenin geriye dönük başlangıcı Cumhuriyet Gazetesi'nin kurucularından biridir Zekeriya Bey. Aynı zamanda 1924 yılında Cumhuriyet olayının bitmesinden sonra resimli ay dergisi ki burada Türkiye'de Sabahattin Ali'den Nazım Hikmet'e kadar pek çok yazarın, düşünürün, felsefecinin, şairin yer aldığı bir yayıncılık alanıdır. O dönemde Türkiye barışa, demokrasiye dönük adımların atıldığı ve geniş bir atılmaya çalışıldığı bir ortam içerisindeyken Türkiye'de özellikle o günkü yönetimin örgütlediği bir anti-komünist linç hareketidir. Tan matbaası basılmıştır. Bütün yazıhanesi, matbaası baskı makineleri evet. Bütün malzemeleri ve darp bunun sonucunda Tan matbaası kapatılmıştır. Bununla birlikte pek çok dergi de vardır. Bununla birlikte Fransızca yayın yapan, ayrıca azınlık diye tabir edilen Türkiye'deki Hristiyan vatandaşların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yerleri de tahrip edilmiştir. Bir demokrasiye geçişte zaten böyle bir ayıpla başlayan Türkiye bir 10 yıl sonra da 6-7 Eylül olaylarını yaşatmıştır. Ve daha sonra ki şeyden özetlemeye kalkarsak bugünkü zamanımız yetmez. Biz bu konuda dediğiniz gibi pek çok kez geçen 10-15 yıl içerisinde bu mevzuyu Tan olayını diye tarihe geçen bu olayı gündeme getirip bu konuda yapılmış akademik çalışmalar da mevcuttur. Sabiha ve Zekeriya Sertel'in anılarında ayrıntılı olarak bu mevzu vardı. Daha sonra kızları Yıldız Sertel'in yazdıklarında ve pek çok tarihçinin bu konuya el attığını görürüz ve bu konuda yapılmış belgeseller de vardır. Evet, büyük bir utanç kaynağı Türkiye. Utanç kaynağıdır. Evet, evet. Peki. Şimdi o dönemde şeyi unutmayalım. Yani mesela bu yolsuzluk tarihimiz bizim çok zengindir ama bugünkü gibi değil. O dönemde de Nazi Almanyası ile Türkiye arasındaki parasal ilişkilere de bir gün müsait bir zaman olursa bakarız. Çünkü bizim tarihimiz padişahların bile rüşvet aldığı bir tarihtir. Mesela 3. Murat bayağı ciddi bir sadrazamları söylemiyorum. Sadrazamlarımız çok ünlü. Ama mesela geçenlerde öğrendim. Abdülaziz Mısır gidiliğinden rüşvet almış. Ne yani, yok artık. Koskoca padişah. Olur mu evet. Canım Ali Bey öyle şey? Padişahlar rüşvet almaz diye bir şey yok. Hem de Mısır gidiyor, alanını genişletmek istiyor ve Mısır gidiliğinin de işte vezirle hükümdar arasında bir gidil ünvanı bulunuyor. O arada o yatını Abdülaziz'e hediye ediyor. Ayrıca kendisine 1 milyon Bakanlar Kurulu'na sadrazam bile 600 bin altın rüşveti veriyor ve özellik alanını genişletiyor. Hiç yakışıyor mu koskoca padişah? Yani. Hiç koskoca padişaha yakışıyor mu şimdi bu söylediklerinizi? Yani, ne deniyor ona? Sakal parası mı? Yani bir ismi var mı onun? Bıçak parası olmaz herhalde cerrah olmadığı rüşvet, için. Rüşvet şöyle, Tanzimat Fermanı'nda da rüşvet meselesi vardır Türkiye'de. Aman Allah. Yani orada fermanda diyor ki, işte tam neyse mealen söyleyeyim yani şu anda şey diyor yani rüşvetle ortadan kaldırılacaktır, mücadele edilecektir deniyor. Nitekim bir ceza nizamnamesi çıkarılıyor. 40 yılında, 39'da ferman, 40 yılında. O fermanın da hatta şöyle bir şey var, bir yemin maddesi var. O yeminde ilk önce Mustafa Reşit Paşa yemin ediyor. Önce padişah yemin ediyor. Herkesin huzurunda sırayla rüşvet almayacağıma, yemin içerisinde rüşvet almayacağıma dair ibare var. Yani ceza maddesinin içerisinde bir yemin hususu var. Yani buna girersek çıkamayız ama yani, neyse ki Ali Bey, çok sevindirici husus, hiç rüşvet ve yolsuzluk gibi bir sorun artık kalmadı padişahlar zamanından beri. Dolayısıyla şimdi Türkiye en iyi zamanını yaşıyor. Evet, aslında şöyle yani burada Bakkayi Adiye'den olan bir olay haline geldiği için evet. Bunu nitelemede bile yani bu normal bir hususmuş gibi yaklaşılıyor. Yani Türkiye'de ben yani 80'lerimden itibaren iş hayatına ve daha sonra da yayıncılık ve gazetecilik hayatına atıldım. Bizim ilk gündemimiz şeydi, bugüne de ışık tutan, işte banker skandalıydı. Ardından hayali ihracat. Bizim nesil bununla uğraşmıştır. Nitekim hayali ihracat modeli bu hükümetin Halk Bankası, işte ambargo denilmesi, Reza Zarrab Bankası'nda da bir model olarak, daha gelişkin bir model olarak karşımıza çıkmıştır. Bizim hayali ihracatta yatar, hayali ihracatta kalkardır. Tabii bunun ilk mucidi de 1970'lerde Örsan Öymen'e bin selam ve Uğur Mumcu'ya bin selam. Yahya Demirel. Yahya Demirel olayıdır. Yani başlangıç şeyi bu zarafa kadar bir uzanan bir husustur. Şimdi yani öyle bir her şey apaçık ortada. Ortadaydı zaten. Ama yani bunun uluslararası alana yansıması Türkiye'nin nasıl bir politik yozlaşma kleptokrasi ile yani yolsuzluk düzeniyle yönetildiğimizi tüm unsurlarıyla ortaya dökmekte. Yani bu düzenin, bu kleptokratik düzenin unsurlarının çatışması sonucunda 4 sene önce ortaya muazzam bir vaziyet ortaya çıktı, faş edildi. 17-25 Aralık diye tarihimize geçirdiğimiz. Şimdi bu uluslararası alanda tescil buluyor. Yani aslında bu 17-25 öncesi çok masum bir dönemde değildi. Hafızaları tazeleyelim. Ali Dibo meselelerini. Ali Dibo'yu açıklayayım mı? Unut. Evet evet, bilmeyenler de olabilir. Hatırlamayanlar da olabilir. Yani Ali Dibo Antakya Hatay bölgesinde kamu işleri alan şirket, ayrıca currency kapitalizmi Antakya'da biçime aile içi yani bir şöyle deniyor. Buna Ali Libo örgütten düşünüyor. Bütün iktidar sahiplerinin il ve ilçe yöneticileri, önde gelenleri, iş dünyası bütün kamu şeyleri, ihalelerini paylaşıyorlar. Bunun adı yerelde Ali Libo. Bu meselenin nasıl bir model olduğu ve bunun üzerindeki tartışmaları biz yine yayınlarımızda o zaman da konuşmuştuk. Deniz feneri meselesi de uluslararası Almanya'da toplanan dernekler üzerinden, vakıflar üzerinden toplanan paranın o dönemki AKP yöneticileri ve bürokratları tarafından nasıl hiç edildiğinin Almanya tarafından açılan davalardır. Akbil olayını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çok bunları da sıralamak mümkün. Ama tabii ki Amerika'daki Amerika'nın ve Birleşmiş Milletler'in koyduğu bir ambargonun verilmesine ilişkin bir model üretimi yapılıyor. Bu aslında işte bu bağlamda federal bir suç kapsamına girdi. Türkiye'de de yani bu politik yozlaşmanın, kleptokrasinin unsurlarının yani 2001'de kurulan iki dini yapının siyasal bileşenlerinin çatışması sonucunda bizim karşımıza 17 Aralık diye çıkan bir doküman var. Burada yaşananlar var ve bunun da muazzam bir para trafiğine işaret ettiğini defalarca söyledik ki ön soruşturmalarda 87 milyar dolar 17 Aralık için 25 Aralık'ın 100 milyar dolarlık rakamlardan söz ediliyordu. Bunun kanıtları, tapeleri ortaya konuluyor ve bunun sonrasında işte bu çatışmanın sonucunda ortaya çıkan tabloda Reza Zarraf gözaltına alınıyor ve Reza Zarraf'ın yaptığı süredeki karşılık gelen parası bile ödenerek serbest bırakıyor. Faizleri de verildi. Evet. Unutmayalım. Evet, faizi de ödendi yani. Faizleri ödendi. Yani boşuna yattı diye tazminat aldı. Evet, diğer bakanlar için de aynı şey oldu. Yanlış hatırlamıyorum. Her şey için oldu. Evet. Süleyman Aslan için oldu. Akbankası. Yani tüm tutuklanan, gözaltına alınanlar için hem serbest bırakıldılar hem bütün rüşvet nedeniyle el konulan paraların faizleri ödendi. Evet. Peki ben bir şey soracağım Ali Bey. Süleyman Aslan'ı nerede? Ben Can'a soruyorum. Bulamadı bir türlü. Araştırmacı gazeteciliği iyi yapamıyor. Valla Süleyman Aslan muhtemelen bazılarının gözünün önündedir. Ve bir şeyin yönetim kurulunda bildiğim kadarıyla hala hazırda. Bu ayakkabı kutularıyla biliyoruz en çok kendisini. Evet, ayakkabı kutularıyla. Bunu da Reza Sarraf açık açık zaten şeyde de beyan ediyor. Şimdi bugün de devam edecek bu şey. İfade vermesi, tanıklık fırsatıyla ifade vermesi. Bu gelecek günlerde yani şu ana kadar Süleyman, Zafer, Egemen yani daha önceki aktörlerin durumları ortaya konulmuş oldu. Bu davada 17 Aralık belgeleri iddianamenin eki olarak duruyor. Ve dolayısıyla oradaki daha sonra reddedilen yani ne dedi iktidar? O tapeleri bizim eski ortak bana kumpas kurmuş. Ondan sonra bunlar sahte dedi. Bu konu sahte olmadığına ilişkin pek çok değerlendirme yapıldı. Ve bugünkü gelişmeler ışığında da bunun iddianameye konulması, iddianamede yer alması, onun ek belgeler haline gelmesi 17 Aralık'ında tescili oluyor. Biz bugünlere yani tek adam ve sınırsız güç dönemine nasıl girdi, neden geldi sorusunu aramak istediğimizde çok basit. Biraz önce bahsettiğim politik yozlaşma ve yolsuzluk düzeni, kleptokrasi de aramak, bulmak lazım. Şimdi sınırsız politik güç, bunun akademik tarafına girmek istemiyorum ama politik güç isteğiyle politik yozlaşma ve yolsuzluk birbiriyle çift taraflı besleyen bir ilişki içinde. Bakarsanız işte Gezi olayları, Roboski Gezi olayları, ardından 17 Aralık meselesi, Suriye meselesi, Suriye'ye ilişkin Türkiye'nin izlediği politika, hepsi birlikte ele aldığında her şey ortaya faş oldu 17 Aralık'ta. Bu neye getirdi? 15 Temmuz'dan önce de Türkiye'de rejimin antidemokratik niteliği muazzam yükselmiş vaziyetteydi. Biz onları konuşuyorduk. Ve sonuçta bir darbeyle, darbe girişimiyle bu tarafların çatışmasının getirdiği bir ortam, iki dini grubun, iki Sünni İslam şeyinde iki grubun ve bunun ortaklık bozulunca bu çatışma şahidi hala açıklamaya muhtaç bir darbe girişimi ve sonrasında oluşan otokratik bir düzen. Yani otokratik düzenle yolsuzluk ve yozlaşma çift taraflı bir ilişki içindedir, birbirini besliyor. Ve bizim geldiğimiz noktada bugün yolsuzluk deyip konuşmak teröristlik ilan ediliyorlar. Evet, bir de şey var tabii, yani sanal mahkemeler benim ülkemi mahkum edemez diye konuştu Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan. Yani Reza Zarrab davası için FETÖ alçağının temsilcileriyle kurulan sanal mahkemeler benim ülkemi mahkum edemez dedi. O belgelerde sahte dedi. Şimdi biz geçen hafta boyunca bütünüyle bu konuyu da hep aynı iki soru etrafında şey yapıyorduk. Bu gerek Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği belgeler sahte mi gerçek mi? Bir de Zarrab'ın söyledikleri gerçek mi yalan mı konusunda. Sanal mahkeme olduğu konusunda tabii çok ciddi bir tereddüt var. Çünkü Amerika'nın önde gelen hukukçuları, hem akademisyenleri hem de avukatları kesin olarak bunun ceza davası olduğu konusunda hemfikirler tabii. Ama bir de İslam şimdi birdenbire Rıza Zarrab ve yakınlarının mal varlıklarına el konması kararı oldu. Bu da ilginç bir şey. Yani Kandilli'de iki yalı bir, Kanlıca'da iki yalı bir köşk, 12 milyon değerinde, dolar değerinde Challenger tipli özel jet, 1 milyon 50 bin lira değerinde Nazmi Ziya tablosu, Büyükçekmece 47 adet daire, 1 milyon 850 bin lira değerinde yazlık, yine İstanbul'da 4 milyon liralık daire, Bakırköy'de 3 süper lüks daire, Metroport Business Plaza'da 2 ofis katı, Tuzla'da fabrikası filan var. Büyük gelebilir kulağa ama Türkiye'nin cari açanı mıydı? Büyük bir kısmını kapatmış olan bir kişiden bahsettiğimizi unutmamak gerekiyor. Ama bir diğer taraftan da Sarraf Amerika'ya giderken en büyük şirketin içinde boşaltmış. En büyük şirketi Royal Holding'in içini boşalttığı ortaya çıktığı yazıyor. Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre. Ama 2010'da... Fırat Alkaç niye bu kadar bekledi bu haberi yapmak için? O da ayrı bir... Anca izin vermişlerdir. Yani. Ya hocam Royal Holding'in yeri neredeydi biliyor musunuz? Neredeydi efendim? İstanbul'daki Trump Center'deydi. Aha, şeyin abi, orada. Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde 7 kat. Yok yok, o sonradan. O sonradan aldı, evet. 17 Aralık'ta şirketin yeri Trump, ne diyeyim? Trump Tower. Trump kulelerinde. Yani, metrobüsün yanında. Ya o zaman Trump yoktu ortada ama. Uygunmuş, evet. Bu arada da bir de şeyi de ben de ekleyeyim bir ufak detay olarak. Sarraf'ın bir de, ya da Zarrab'ın çok önemli bir atı varmış. 3 yılda Erdoğan'ın düştüğü at olmasın bu? Yok, yok o atı biliyoruz. Reza Zarrab'ın Dayım Benim adlı atı varmış. Fotoğrafı da var TJK'dan, Türkiye Jockey Kulübü oradan. O ata da el konmuş. 3 yılda bir nereye? Saraya mı götürülmüş? bilmiyorum. Yalnız bende başka bir soru var. Sarraf'ın bir de Vodafone stadında "Locam benim" diye de bir mekanına el konacak mı? Onun locası vardı orada. Ama o geçti bir seneydi galiba. O da BJK Haber'den aldığımı alabiliriz. Yani biri TJK'den, Türk Jokeyler Kulübü'nden, öbürü de Beşiktaş Jimnastik Kulübü. Önüne yatarım diyen adam nerede? Efendim? Önüne yatarım diyen adam nerede? Hani vardı bir kişilere bakalım. Ha evet. Değil mi? O İçişleri Bakanı söylemişti değil mi? Onu biraz önce Can araştırıp söyledi. O yok efendim. O yok. Ama eğer paranız sonra varsa alabilirsiniz internet sitesinin ismini. Muammergüler.com'u. Evet. 2000 küsür dolar. Ucuz yani. Ben Beşiktaş Başkanı Ormanlar da Beşiktaşlı olduğunu gözünden anlamıştım. BCG'li olduğunu demişti Sarraf'ın. Artık herhalde şimdi Beşiktaşlı değildir. Ama Rıza Sarraf'ın Beşiktaş Kulübü'nde yeni stadı yani Vodafone Park'ta aldığı lüks loca konusu New York'taki savcılık dosyasında yer almıyormuş. Ancak Azeri iş adamı olan ve bir ara Beşiktaş yöneticiliği için geçen ismi Mübariz Mansivov'la Sarraf'ın bağlantılı çıkması ise konuyu farklı noktalara taşıyabilir diye yazıyor internet sitelerinde. Evet, eğlenceli ve renkli. Yani bu mesele çok ayar beyan ortada ve de yani battıkça batılıyor. Asıl üstünde durulması gereken husus şu. Yani bunun arkasından şimdi belli ki bir inişe geçme sürecinde genelde belgeler uçuşur ortada ve ortaya da çıkar. Yani bakın Malta belgeleri. Ardından neydi? Man Adası mıydı? Man Adası belgeleri. Evet, ondan önce tabii Paradise belgeleri, Paradise Cennet belgeleri. Malta, Panama. Cennet belgeleri. Öncesi. Wikileaks'ta da şimdi bütün bu süreç hızlanacağı gözüküyor. Şimdi burada önüne yatarım işte bizim değerli bir iş adamımızdır. Adamı dışarı çıkarıyorsun. Yargılamayı akamete uğratıyorsun. Ve buradan dört bakanın istifa ediyor. Sormazlar mı? Bu dört bakan niye istifa etti? Yani niye istifa etti dört bakan? Her şey ortada. Şimdi bu dört bakan ne diyecekler? Yarın öbür gün bu iş nerede düğümlenecek? Yani yukarı doğru gidiyor. Evet, bir de başka ilginç bir şey var. Ambargoyu delmedik. Her işlem yasal. Amerika Birleşik Devletleri ile de ambargo ile ilgili taahhüt vermedik diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin meşhur silah ve uçak firması Boeing ile İran arasında uçak satış anlaşmalarını da örnek gösterip Amerika Birleşik Devletleri... Obama döneminde şey oldu, yumuşatıldıktan sonra oldu. Evet, şimdi onu söyleyecektim ben de. Amerika Birleşik Devletleri İran'a kendi uçaklarını sattı demişti. Oysa yanılmış oldu, ahvalden çıkan bir haber vardı. Erdoğan ve Boeing konusunda yanıltılmış olduğunu söylüyorlar. Dediğiniz gibi işte ambargoyu Amerika'nın delmediği, hatta Anadolu Ajansı, Hürriyet ve Yeni Şafak gibi yayın organları da dahil olmak üzere pek çok haberde Amerika'nın Boeing aracılığıyla ambargoyu delmesinin söz konusu olmadığı vurgulanmış. Ancak İran ambargonun başladığı 79'dan sonraki ilk satışı 2014 yılında olmuş Boeing'in. Bu da uçak satışı değil, parça satışı ve Boeing bu yolla 7 İran uçağının motorunu tamir etmiş. Ama asıl tabii 30 yılı aşkın süredir devam eden ambargo nedeniyle İran'da yolcu uçakları eskimiş ve kazalarda sivil kayıpları rekor seviyeye ulaşmıştı. Şimdi Boeing'in yaptığı ikinci satışsa bu İran'ın da işte çok Obama döneminde sizin de söylediğiniz büyük çok önemli bir diplomatik hamle olan nükleer anlaşmanın yapılmasının ardından ambargonun kalkmasıyla oldu. Ambargo uluslararası bir ambargo zaten. Amerika Birleşik Devletleri'nin de hiçbir ülkenin tek başına ambargo yapması uluslararası hukuka göre ve mantığa göre de imkansızdır. İran'da 2016'da Boeing'e 100 adet uçak siparişi verirken sayıda 60 ek siparişle 160'a yükselmiş 2017 Haziran'da. Yani Erdoğan yanıltılmış oluyor. Yani savunulacak şeyler kalmıyor. Gittikçe gömülüyor bu işte. Yani bu aslında ayan beyan da ortada bir durumdu. Yani bu işaret etmek istediğim güç, aşırı güç isteğiyle yolsuzluk arasındaki ilişkiyi, politik yozlaşma ilişkiyi görmeden bu çift taraflı birbirini besleyen bir süreç haline geliyor. Türkiye'nin içinde burada otokratik düzen değişikliğiyle yolsuzluk çok iç içedir. Burada soru şu, bütün bu yani örtüke ölen yani bu her şey ortada meydanda olmasına karşın AKP'ye oy veren bir kitlede devam eden yoksulların illüzyonu dediğimiz bu kesimlerdeki AKP hipoteğinin, Erdoğan hipoteğinin kalkmasına ilişkin katkısı bu süreçlerin mutlaka olacaktır. Ama bu tek başına yeterli bir husus değildir. Türkiye yolsuzlukları tescil edildiği, onaylandığı ve normal sayılmaya çalışıldığı bir dönemden geçiyor. Bunu bir olağanüstü hal rejimi içinde, otokratik bir düzen içerisinde gerçekleşiyor. Farkı açıkçası Türkiye'de demin de söylediğimiz gibi tarihimiz boyunca yani o ilk Osmanlı İmparatorluğu kurulu aklıma geldi söyleyeyim. Yani bir asker düzen oluşturuyor. Bursa Kadısı Çandarlı Kara Halil Paşa askere almak tabii orada ganimet de hikayeleri vardır ya. Orada rüşvet alıyor mesela. Yani çok tarihimizde de çok içi geçmişti bizim bu düzenimiz. Dünya tarihi de öyledir. Yani baktığımızda kapitalizmin sermaye temelli içerisinde baktığımızda ama 21. yüzyılın en büyük yolsuzluk olaylarıyla karşı karşıya evet. Bir G20 ülkesi, bir OECD ülkesi, bir Avrupa Birliği tırnak içinde aday ülkesi de yaşanan olaylar ve nükleer proje geliştiren ambargo konmuş uluslararası bir anlaşmanın delinmesiyle karşı karşıyayız. Zaten ben şunu söyleyeyim, yani Amerika Birleşik Devletleri açısından müttefiki olan bir ülkede siyasetçilerin rüşvete bulaşması onu o kadar falan ilgilendirmiyor. Nitekim orada bir federal suç işlendiği için dava devam ediyor. Ama bunun yansıması rüşvetlere de gidiyor. Yani dolayısıyla bu bütün dünyanın gözünde oluyor. Yani Yasin El-Kadı'yı nasıl korumuştu? Biz bunları da konuşmuştuk. Hatırlarsınız Yasin El-Kadı'yı El-Kaide'ye yardım ettiği iddiasıyla uluslararası teröre finans desteği veren listede tutuyordu Amerika Birleşik Devletleri. O da elini kolunu sallayarak Türkiye'ye gidiyordu. Hatırladığım kadarıyla 2015'te listeden çıkarıldı. Dolayısıyla dünya hali neler gösterir belli olmaz ama şunun üstünü altını çizmek lazım. Mesele bütün bu tabloya, çirkin duruma, midenin kaldırması mümkün olmayan duruma karşın yoksulların, AKP'ye oy veren kesimlerin illüzyonu nasıl ortadan kaldırılabilir? Soru bu. Evet, derken benim de çok ufak bir sorum var. Bir şey sormak istiyorum. Ali Bey hatırlarsınız 2014 yılında 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla suçlanan 4 eski bakanın meclise soruşturma komisyonuna ifade vermelerinin hemen öncesinde basına getirilen bir yayın yasağı vardı. Çeşitli gazeteler ve internet siteleri de bu yayın yasağına isyan ettiler. Cumhuriyet, Evrensel, Bir Gün gibi gazetelerinin arasında bulunduğu. Aynı zamanda Diken internet sitesi gibi internet siteleri de vardı bu yasağa uymayacaklarını söyleyen. Neden şimdi böyle bir yayın yasağı getirilmiyor acaba? Bu Rıza Sarraf'ın açıklamaları sırasında yayın yasağı getirebilmek çok mu zordu? Yani neden gücü bize mi yetiyor sadece? Yurt dışındayken böyle davalar olduğu zaman o yayın yasağı getirmek mümkün değil mi? Bunu şeyinde kullanma kılavuzunda böyle bir durumdan herhangi bir şekilde bahsedilmemiş mi? Valla bir aracı bu kadar sık ve amaçsız kullanırsan o araç olmaktan çıkıyor. Anladım. Hiç tutmuyor yani. Anlatabiliyor muyum? Mesela bugün iktidar bu yolsuzluk meselesi yani artık sığınacak hiçbir şey kalmıyor. Yani seni koruduğun, baş tacı ettiğin Reza Zarrab bugün diyor ki ben bunları yaptım abi. 17 Aralık doğrudur diyor. Evet, ha? Doğrudur. Şimdi bu doğrudur diyor. Sen o adamı almışsın, parasını ya, rüşvet verdiği adamdır, faizini ödedi bu ülke. Bu oy verenler. Yani rüşvetin faizini biz ödüyoruz hocam. Evet. Asgari ücret diye para yok dedi bu insanlar. Sanal mahkeme deniyor ama yani Erdoğan konuşurken benim buna cevabım, son cümlem bu olacak. Ben de halkın dinleyen halkın şeyini tekrarlamayı öneriyorum hepimize. Vur vur inlesin, Amerika dinlesin. Nasıl? Evet. Çok güzel. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri yani İran'a 79 şeyi sonrası hatırlarsınız Oliver North hikayesi. Evet, yani ambargo delme hususunda şeyler vardır. Amerika Birleşik Devletleri hiç parlak değildir. Ama bu demenin ve yani çok açık beyan bir imzası. Biz bunu hatırlar mısınız? 2011'de ben Amerika bir şey verdi Türkiye'ye. Reel kesimdeki şirketlerin isimlerine kadar. Bursa'da şu, Konya'da bu, Ankara'da bu şirketler uranyum zenginleştirme projesinde katkıda bulunacak ihracatta bulunuyor diye ürettikleri şeyler. Evet. Daha şey yoktu bu hikaye. Finansman o meselesi yoktu. Bu hayali altın ihracatı. Esas husus, yani önümüzdeki günlerde bir şey açıların bakması gereken alan tümüyle bu yaşananların, yani Türkiye ekonomisi ve finans sistemi üzerinde muazzam kayıtları var olacak. Yani cezalar, mezalar. Evet evet, çok merakla takip edeceğiz. Yani bu soruları da her gün bir kez daha mecburen soracağız. Gerçek mi, yalan mı bütün bunlar diye. Evet, yetişemedik yine konulara. Çok, ama o evet, kadarıyla yetinelim. Çok teşekkürler Ali Bey. İyi günler, hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Way Down Yonder in New Orleans, Freddie Cannon'dan dinlediğimiz bir parçaydı. Onun doğum gününde, doğum gününü kutlamak için rock'n'roll'un öncülerinden birisi. Ve biz de devam ettik radyoda. Açık Radyo burası, 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete devam etti. Şimdi Türkiye'ye geçeceğiz ama ufak bir şeyim var, ricam var sizden. Benim yaklaşık 2395 dolara ihtiyacım var. Neden diye soracak olursanız, muammergüler.com internet sitesi satılığa çıkmış. Domain adı daha doğrusu. Satılıyormuş. Bir şey yaparsanız, siz de ucundan tutarsanız alalım diyorum. Ne dersiniz? Bir 5 dolar da benden çalış. 5 dolar Açık Radyo usulü. Sarrafın iddiaları ardından gözler eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'e çevrilmiş. 7 Haziran seçimlerinde yeniden aday olmayan ve siyaset sahnesinden çekilen Muammer Güler, o tarihten bu yana hiçbir siyasi faaliyette bulunmadığı gibi kamuoyunun önüne de çıkmıyormuş. Öte yandan diye yazıyor Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde. Muammer Güler'in 19 Mart 2014'ten bu yana Twitter adresinde de paylaşım yapmadığı söyleniyormuş. Güler'in Twitter hesabının paylaştığı muammerguler.com internet sitesi de kapatılmış. Ödememişler parasını. Alan adı, yani domain, ücreti ödenmediği için kapatılan bir internet sitesi olarak internette yer alıyormuş artık. $2,395 satışa çıkarılmış. Ama Zafer Çağlayan öyle mi? Klasik emekli olmuş bürokrat tipiyle beraber sakalını top sakal haline bırakıp büyük bir bilgelik kazanmış. Bir gazeteci kadın da büyük bir gururla gazeteci kendisine gazeteci diyor işte. Adını unuttum zaten, önemli de diye adı onu şey yap. Bakarsın. Twitter'dan şey yapmış. Benim için müthiş bir onur demiş. Niye onur oluyor onu da anlayabilmiş değilim. Ve o kadar kayıp olan insanı siz de bulup çıkarırsanız, siz de kamuoyunda gösterirseniz yeni imajıyla beraber bir onur. Tam başarı da başarı diyelim ama onur niye oluyor yani? Neyse. Evet. Tamam. Şimdi şeye devam edelim. Günün en önemli konusu şu. Üç tane önemli konu var aslında. Buyurun efendim. İki ana konu, iki baba soru. Bir de bunlara bağlı olarak Flynn meselesi çıktı başımıza işte. Şimdi iki ana konu şuydu zaten. Bir tanesi zarrap sarraf meselesi, onun ifadeleri ve birdenbire sanıklıktan tanıklığa geçti ve çok ağır şeyler, çok önemli açıklamalar yaptı. Hem Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili ambargoyu, uluslararası ambargoyu İran lehine delmesi, son derece karmaşık bir altın operasyonuyla Türkiye'de de pek çok iş yapıyor olması, büyük, büyük bürokratların, hatta en yüksek düzeydeki Cumhurbaşkanı, Başbakan seviyesinde de sevilen, Türkiye'nin tek başına ihracatını karşılığı ihracatının %15'ini filan yapan bir adam olarak, itirafçı olarak beğeniliyordu. Şimdi birdenbire vatan haini filan vaziyeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı büyük bir komplo olduğu, içinde olduğumuz söyleniyor. Böyle, böyle bir şey değil mi zaten? Vatan hainliğiyle vatan perverlik arasındaki o çizgi çok kırılgan değil mi? Bir anda böyle bir sene önce kahramansınız, ondan sonra bir bakıyorsunuz vatan haini ilan edilmişsiniz. Evet. Senaryo olur. Senaryo böyle diyor zaten. Sarraf'ın Amerika ile Dubai pazarlığı demiş Sabah bugün mesela. Mahkemedeki iftiralarına karşılık serbest bırakılırsa veya hafif cezayla kurtulursa Dubai'ye kaçma planları yaptı, ortaya çıkmış. Bunu Sabah ele geçirmiş, bu planları. Hı. Çok önemli bir şey. Bunun adı vatana ihanet demiş. Ama galiba Sarraf için değil de Kılıçdaroğlu için mi demiş bunu? Bilmem. Fark etmez. Bunların hiçbirine çıkış için asla izin vermemelisiniz. Çünkü bu adımlar ihaneti vataniyedir demiş. Yok yok, bazı iş adamları için demiş. Ama bu Türkçe'de ufak bir hatası var. Danışmanlarının tabii. Cumhurbaşkanı'nın. Yani bunun adı ihaneti vataniye değildir o kelime. Hıyaneti vataniyedir. Yani bir ufak Osmanlıca konusunda hıyanet-i vataniyeyi ihanet-i vataniye diye biraz yanlış söyletmiş. Ne Osmanlıcılık ama, olabilir mi? Ne Osmanlıcılık? Ne Osmanlı. Ne Osmanlıca? Evet, evet. Ondan sonra işte Bakan Tüfekçi de Zarrab'la ilgili şok bir detayı açıkladı diyor akşamda. 2 ay önce Türkiye'deki şirketlerin hisse devri için başvuru dilekçesi verdi. Burada bir oyun var, aman izin vermeyin dedim. Sonra da iftiracı oldu demiş Murat Kentgitlioğlu'nun haberi. Bakan Bülent Tüfekçi'den özel demeç almış. Bu arada çiftçinin de yüzü gülmüş. Neden gülmüş diye soracak olursanız, Bakan Yıldırım'ın talimatıyla çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ödenebilmesi 1 yıl ertelenmiş. Hadi iyisiniz yine çiftçiler. Hadi bu da stardan. Ama aynı zamanda kuru fasulye, nohut ve barbunya ithalatına gümrük vergisi sıfırlanmış. Evet, durum bu. Yani şu var, şimdi sarraf davası bu şekilde devam ediyor ve büyük gelişmeler var, çok önemli. Flynn davası devam ediyor, büyük gelişmeler var ve tabii salıyı bekleyin demiş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve şey. Kötü bir metafor kullanmışlar, gene bomba patlatacağız, bomba patlayacak şeklinde bir metafor kullanarak şey yapmışlar, hoş değil. Evet ama yani o, bir de üçüncü konuda o işte, yani Reza Zarrab Sarraf ve Flynn Mlin Flynn meselesi de tabii çok oğlunu da oğlunu da içeriyor. Flynn'in herkesin oğlu filan da var. Jared Kushner da yani damat var. Damatlar, oğullar da işin içinde. Karışık bir durum var ve Bakan Çavuşoğlu'nun da FETÖ'nün Amerika yargısına da kongresine de her yere sızmış olduğu. Yani yönetime sızmamış bir tek, öyle mi? FETÖ başkasını mı kullanıyor yoksa başkaları FETÖ'yü mü kullanıyor diye bir soru sormuş ve tarihi bir açıklama yapmış Çavuşoğlu. Yani Fethullah Gülen terör örgütü, Fethullah terör örgütü, FETÖ terör örgütü yargıya da, Amerikan yargısına da hakim olmuş, kongresine de, senatoya ve kongreye, yani temsilciler meclisine, bir tek yönetimden bahsetmemiş. Flynn'e de hakim olamamış. Flynn, Fethullah Gülen'le ilgili yazdığı yazıda Türk yetkililerini işte kendisine yönlendirdiğini söylemiş. Evet. O yönetim. Ve hakim olmuş işte. Türk yetkililer yönetim dediğine göre oraya da hakim. Yazısında müttefikimiz Türkiye krizde ve yardımımıza ihtiyacı var demiş ve Gülen'i radikal İslamcı ve karanlık bir imam olarak tanımlamış. Dikin'in internet sitesinde yazıyor. Evet, şimdi salı günü büyük haber de gelecek deniyor. Zafer Çağlayan ortalıkta geziyor, sesini çıkarmıyor. Üç maymunu oynuyor demiş Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel. Salı günü bu sefer genel başkan, evet bomba metaforunu, ben de itirazım var. Bu sefer genel başkanınız arenada 25 bin kişinin önünde Zarrab'ın bu belgeleri kimden ve ne karşılığından temin ettiğini açıklayacak diye konuşmuş. Şimdi Kılıçdaroğlu da salı gününe kadar Erdoğan'a izin veriyorum demişti. İnsanlar onurlarıyla yaşarlar. Eğer belli makamlara gelip halka hizmet istiyorsa onurlarıyla hizmet ederler ve topluma örnek olurlar. Kalktım kendileriyle ilgili bir soru sordum. Dünyanın en basit sorusunu. Yahu dünür var, kayınbirader var, oğlan var, damat var, bütün aile var. Bir sterlinlik şirketten 15 milyon dolar var. Bu nedir Allah aşkına? Hiç adını duymadığımız adaları duyduk. Hiç adını duymadığımız devletleri duyduk. Orada da Kılıçdaroğlu da çok bence banal bir espri yapmış. Man adası mı, manda adamı mı bilmiyorum demiş. Ama bir şeyler ortada da sahte diyorlardı. Hepsi gerçek çıktı. Efendim savcılığa verin diyorlar. Vereceğiz. Arkasında da duracağız. Sonuna kadar takip edeceğiz. Öyle kıvırmak kaçmak yok demiş. Bu ticaretmiş. Nasıl bir ticarettir? Çık bunu millete anlat diyor. Ve çok önemli gelişmeler oluyor. Şimdi sorular, ana konular bunlar ve baba sorular da bunlar. Evet. Söyle bakalım. Neyi? Bu Sarraf'ın ifadeleri doğru mu değil mi? Sarraf'ın ifadeleri doğru mu değil mi? Sarraf açısından doğru, Türkiye açısından, daha doğrusu Türkiye'deki şu andaki mevcut iktidar açısından yönlendirilmiş ve itirafçı olmaya zorlanmış bir kişinin acı hezeyanları olarak nitelendiriliyor. Evet ama relativite teorisi burada geçmez yani. Burada... Niye zorluyorsunuz canım? Bir tane doğru vardır. Ya gerçektir ya değildir. Ya yalandır ya... Ya sev ya terk et, öyle mi? Hayır. ya bunlar sadece yalan mı söylüyor yani Sarraf? Zarraf. El basmadı mı? Neye el bastı? Kur'an'a el basmıştır muhtemelen herhalde, değil mi? Herhalde Kur'an'a el basmış. Yani bastığına göre doğru söylüyorlar herhalde diye düşünüyorum. Ama yalan söylüyor diyorlar. Neyse, yalan mı değil mi daha bunu öğrenemedik ama evet, devam edeceğiz. Ana sorumuz bu. Peki öbür taraftan belgeler gerçek mi, yalan mı, sahte mi? Dekontlar mı? Evet, dekontlar ve Swift belgeleri. Fotokopi dekontlara mı göre hareket edeceğiz şeklinde bir açıklama yapıldı. Kimden? Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsünden. Yani şey mi istiyor? Noter tasdikli olsa da kabul etmeyiz biz... İlla belgeleri mi istiyoruz diyor. Ya noter tasdiki üzerinden de aynı şekilde gelen belgeler vardı. Noter isimleri de geçiyordu belgeler içerisinde. Onu da kabul etmiyorlar. Bize belgeleri verin diyorlar ama ya belgeleri verirlerse sonra onlar da kaybeder ve plan ederse yani ortada belge kalmazsa ne olacak? O zaman Kılıçdaroğlu taktiği üzerinden gidelim. Televizyona çıksınlar. Herkesin kullandığı şey radyo değil, hadi tam televizyon olsun. Televizyonda karşılıklı olarak bu belgeleri birbirleriyle paylaşsınlar. İthamlarını dile getirsinler. Paylaştılar zaten, gazetecilere de verdiler ama... Gerçeklerini de yani şey hard kopileri de paylaştılar. Savcıya verecekler. Bunu söyleyen de Mahir Ünal, Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü. MHP ile seçim ittifakı ile ilgili de çeşitli açıklamalar yapmış. MHP müttefiklerimizden biri demiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belgelerine evet... Dağıtılan dekontlar üzerinden... fotokopiler demiş. Özür dilerim. Fotokopi üzerinden gündem mi konuşacağız? Bundan sonraki süreçte yargı karar verecek demiş. Sahte hükmünde demiş. E peki ya tümden imha yok ederlerse gerçek belgeleri, o zaman neyle karşılaşacağız? Ya bir otel odasında yazılmış olan ve böyle kağıdın üzerine paraf atılmış bir belgeyi delil olarak kullanıp aynı zamanda bu Rıza Sarraf'ı koruma ve kollama şeyiyle alakalı olarak da kabul edilmişti bu. Aynı zamanda o bakanlar da Zafer Çağlayan'ın saat parasıyla alakalı olarak bu ufak belgeyi, kağıt, bildiğiniz peçete mi kağıt mı tam olarak onu da hatırlamıyorum. Oraya bir paraf atılıp şu kadar para verdin aldım şeklinde bir belge. O kanıt olarak kullanılmıştı. Evet. O fotokopisi başka. Değildi anlamına. Geldi. Galiba şeydi yani onun. Gerçekten gerçek kağıt peçeteyi gösterdikleri için muhtemelen. Relativite şey teorisi yok. Burada işte. Peki Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün dediğine ne diyorsun? Metin Külünk. Metin Külünk'ü nereden hatırlıyorum ben? Ya sen bir sürü yerden hatırlıyor olabilirsin ama... Kılıçdaroğlu'na suç duyurusunda bulunmuş, belgeleri vermezse evi aransın demiş. Metin Külünk'ü nereden? Ya kasasına koyduğunu düşünüyorlar herhalde ama belgeleri başka bir arkadaşına vermiş olamaz mı Kılıçdaroğlu? Bir Metin. Yardımcısına filan. Onların da evleri aransın bence. Ha, Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ten bahsediyorsunuz değil mi? Haber yapmak için AK Parti'nin programını takip eden Yeni Şafak muhabiri Kübra Kara'ya çeşitli ithamlarda bulunmuştu. Ahlaksız, edepsiz şeklinde ifadeler kullanmıştı. Muhabirini tehdit eden Külünk diye yazıyor Yeni Şafak gazetesinin internet sitesinde. Yeni Şafak'tan aktarıyorum ona göre. Külünk hangi gazetedensin? Patronunuzla konuşurum. Benim adım Metin Külünk, yaz demişti. Başka bir olay daha vardı Metin Külünk'le alakalı. O kadar yani çok olabilir de sen buna ne diyorsun? Belgeleri vermezse evi aransın diyor. Bence evinde de bulunamazsa tutuklansın. Ne diyorsun bu önerime? O konuyla da alakalı bir şey vardı. Başkasına vermişse o da tutuklansın. Evini de yaksınlar sonra. Ne dersin? Bu önerilerimi radikal mi buluyorsun? Biraz radikal. Ama öyle diyor. Kendisi gözaltına alınsın. Sonra tutuklansın ve müebbet hapis sistemiyle yargılansın. Buna ne diyorsun peki bu önerime? Veli Ağbabafication diyorum. CHP'li Ağbaba da aynı şeyleri söylemiş sizinle. CHP'nin kurumsal bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu söyleyerek genel başkanımızı cezaevine atmakla tehdit ediyor şu anda. Bizleri de cezaeviyle tehdit ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na dokunursa Türkiye'yi onun başına yıkarız şeklinde konuşmuş. Ben dinlerken biraz gerildim açıkçası. Evet. Bu birilerini bir yerleri başına yıkma durumları bende biraz gerginliğe sebebiyet veriyor. Tansiyonu düşüyor. Genç yaşta. Netanyahu neye itiraz etmiş biliyor musun? Bu bana yapılan cadı avıdır demiş. Komplo demiş mi? Sabotaj, montaj. Demiş tabii hepsini. Cadı avıdır demiş. Cadı avının İbranicesini bulamadım. Epey araştırdım. Ama yakını var. Mahaşefah. Feminen şekli ismin cadının. Bir de Otsar Ha Geonim var. Yani doğumla, sağlıklı doğumla ve şeyle, üremeyle ilgili engeller yapana da cadı deniyormuş. Kem göz filan da var. Ama böyle devam ediyor. Geri almış ama şeyi yani. Bayağı çalıştım. Talmud'a filan da baktım yani. Ve tehlikeli şeyler de var. Ben sana söyleyeyim cadı avıyla ilgili. Şeyden kenevirden yapılma şeyler de çıkaran cadılardan bahsediliyor. Rabbi Hananya mesela kenevirden bir cadı kafası yapmış. Kenevir mi? Dişi mi? Erkek mi? Dişi. Herhalde Sanhedrin maddesinde. Yasak. Talmud'dan bakıyorsun. Yasak olmaz. Mahşefah. Yani böyle durumlar da var. Ama Netanyahu'nun durumu da, Bibi'nin durumu da biraz tehlikeli. Bu arada Foreign Affairs dergisinde çok önemli bir analiz çıkmış. Türkiye mafya devletine mi dönüşüyor diye soruyorlar. Ne münasebet? Ryan Gingeras tarafından kaleme alınan bir makalede. Yani Zarrab'ın sansasyonel davası sadece bir örnek. Daha büyük bir akım var Türkiye'de demiş. Organize suç yeniden doğdu. Son 10 yılda yasa dışı ticaret ve kaçakçılık belirgin şekilde genişledi. A. Suriye'de iç savaş, B. IŞİD'in yükselişiyle beraber, C. Irak'ın iç işlerinin kötüleşmesi. Böyle kaçakçılık muazzam büyümüş, operasyonlar 6,5 katına çıkmış, biliyor musun? 2019'a göre 800'e yakın operasyona karşı 2014'te 5000 olmuş ve gözaltına alınanların sayısı da kaçakçıda 5 katına çıkmış, gene artmış. Bayağı ciddi bir şey var, bundan bahsediyor. Asia Times'dan da belki onu 9.30-10 arasında şey yapabiliriz. Önemli, tecrübeli, en kıdemli diplomatlarından Hindistan'ın Bhadra Kumar'da Reza Darab davasını, Asia Times saygın bir gazete o, makalede, oraya yazdığı makalede davanın Türkiye için zorlu sonuçları olabileceğini, Erdoğan'ın dış politika nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri baskısı altında olduğunu belirtmiş. Erdoğan'ın karşısında iki seçenek var demiş. Bunu daha ayrıntılı açarız ama bir, şartlı teslim. Ne? Evet, ikincisi. Ya da B, uzun ve son derece başarılı bir siyasi kariyerle inşa ettiği evin büyük hasar görmesi. Yani Türkiye'nin ve AKP'nin zaman daralıyor demiş. Böyle olasılıklardan bahsedilmiş yani. Evet, öyle şeyler var. Ha, şeyi de söylüyordu. Ekonomi, buna da değiniriz de belki 9.30-10 arasında kısaca. Johns Hopkins Üniversitesi öğretim üyesi Steve Hanke profesör, Türkiye lirayı kurtarmak için altına endeksli para birimine geçmeli, yoksa çok darda kalacak demiş. Böyle de açıklama var. Reza Zarrab davasının da siyasi bir dava olduğunu söylüyorlar ya Adalet ve Kalkınma Partililer ve diğerleri, iktidara yakın olanlar. Ve Brooklyn Üniversitesi'nin ünlü ceza hukuku profesörlerinden Miriam Baer, siyasi falan değil, en yalın tanımıyla ceza davası demiş. Bundan da bahsederiz. Şimdi ara verelim. Açık Gazete.